Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Jack Kerouac'a da günaydın diyelim. 1922'de 12 Mart'ta doğmuş. 1969'da da hayata veda etmiş yazar, şair, ressam ve aynı zamanda da bir hayat tarzı öncüsü de diyebiliriz. Müzisyen de aynı. Onu eklemeyi unuttuk. Müzik de yapıyor. Caz müziğinin de öncü elemanları arasında yer almış. Ve William Burroughs ve Allen Ginsberg ile beraber Beat Generation diye adlandırılan akımın, edebiyat kuşağının akımının da önemli elemanlarından bir tanesi. On the Road adlı eseri de çok meşhur. Yolda bir çeşit böyle yolda giden yarı serseri insanların hayatını anlatıyor ama bunu bir felsefe olarak da veriyor. Yaşasaydı 90 yaşını bugün bitiriyor olacaktı. Ona da bir günaydın diyelim. Son derece saygın bir yeri var edebiyat ve kültür dünyasında. Jack Kerouac 90 yaşında olacaktı. Evet, günün haberlerine de bakmadan önce bir de yıl dönümlerine bakalım. Artık kimsenin pek hatırlamadığını biraz da hani yeise değil de hüzne kapılarak gördüm. 12 Mart darbesinin yıl dönümü 1971'de 41 yıl geçmiş. Aslında üzerinde. Neden hatırlanmadığıyla bağlantılı olarak hüzne kapılmaya çok da şey olmayabilirdi, yer olmayabilirdi ama sanki 12 Mart ve sonrasıyla yüzleşme durumu söz konusu değil sanıyorum. Sizin hüznünüzün sebebi de o olsa gerek. Evet. 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı, o da eski bir asker, Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükümetin istifaya zorlandığı askeri müdahaledir diyor Wikipedia'da. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meydana gelen dördüncü, başarılı olmuş ikinci ve emir komuta zinciri içinde yapılmış ilk askeri darbe eylemidir diye özetlemiş. Ben fazla uzatmadan lafı bir de şeyi söyleyelim. 12 Mart muhtırası saat 13'te TRT radyolarından muhtıra ilan ediliyor, okunuyor. Parlamento ve hükümet süre gelen tutum, görüş ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasasının öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. Bu ses yanılmıyorsam Türkiye Radyo Televizyon Kurumları'nın ünlü spikerlerinden Zafer Cilasun tarafından okunmuştu. Dün gibi 41 yıl önceki şey kulağımdadır. Onu da hemen söyleyeyim. Ve şöyle deniyor. Meclis ve hükümet süre gelen tutum, görüş ve icraatlarıyla filan dedikten sonra Türk milletinin sinesinden çıkan silahlı kuvvetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarelerin partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek, o zamanlar anarşik deniyordu. Anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. Burada bir tuhaflık görüyor musun? Evet. Kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. Oksimoron dediğim böyle bir şey işte. Darbe yapıp silahlı kuvvetler... Ben farklı değerlendiriyorum meseleyi. Hani oksimoron birbiriyle çelişkili ve dolayısıyla bu çelişki sebebiyle bir arada var olmayacak üretme kavramları için kullanılan bir tanımlama. Burada daha naif bir cehalet durumu söz konusu gibi geliyor bana. Hani demokrasinin falan ne olduğunu bilmeme, içselleştirememe durumu olsa gerek. Ben de derim ki o naiflik başka bir yerde aranmalı. Bakanın gözünde olabilir. Doğru. Hiç itirazım yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içinde düşürülmüş, içine düşürülmüştür. O zaman tabii yurdu, anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklardan kim kurtaracak? Demokratik bir hükümeti kuracak olan Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve şöyle de diyor, bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize. İmza komutan? Beşi bir yerde işte. Tamam. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı. Böyle. Burada jandarmayı görmüyorum. Bir eksiklik var mı? Orada galiba bir değişiklik var. Ondan dolayı. Neyse işte. Sonrasında gelen. Her şey çok güzel olmuş. Orada 12 Mart'ta muhtıra verdi. Sonra parlamento feshedilmedi. Partiler kapatılmadı. Anayasa askıya alınmadı. Ama teknokrat hükümet, tarafsız başbakan, Nihat Erim derken idamlar, ölümler, işkenceler, kepazelikler geçti. Böyle hatırlamadığımız, artık daha uzak bir hayal gibi gelen şeyin yıl dönümünde işte bu kadarlık yeter. Yüzleştik bitti. Bundan dolayı. Bitti. İşin ilginç tarafı, gazetelerde görüyor musun böyle bir şeyin yıl dönümü olduğunu? 41,5 kere maşallah hiçbir gazetede, bugün elimizdeki gazetelerde yok. Saatli Marif takvimi de pek çok başka şeyi, Haşim İşcan'ın vefatını filan da ele almış. Husum fırtınasını, İstiklal Marşı'nın kabulünü, ama bunu görememiş doğrusu. Unutmuş. Evet, bizim okumadığımız ama mesela verdiği İstiklal Marşı şiirinin beğenilmesi ve kabul edilmesi falan da var. Ama evet, yok, darbeyle ilgili bir şey yok. Pekala. Ne yapalım? Yoksa yok. Bugün önemli bir haber daha var. Onu da birazdan tekrarını vereceğiz yani. Manisalı gençler davası. O da unutulmuş bir dava. Fakat onunla ilgili önemli bir karar çıkmış olduğunu görüyoruz. Yok herhalde. Önemli bir tazminat. Tazminat vaziyeti var. Davası, evet, çok önemli bir karar hakikaten. Türkiye aydınlık yüzünü gösteren olayların, dünyanın aydınlık yüzünü gösteren şeyler. Peki, bundan da bahsedeceğiz. Şimdi çok kısaca şöyle yapalım. Bir, dünyanın da Türkiye'nin de aydınlık yüzünü gösteren olaylar var. Bu 3 dakika falan bu köşe. Yo, yürüyüşler her tarafta. Evet. İsyan halindeki insanlar var. Bir de oldukça karanlık bir şey var. Maalesef bunu da kabul etmek zorundayız. O da kavga, gürültü, cinayet, öldürme, bastırma, kan dökümü. 1 saat 57 dakikalık kısımda o. Neyse, bu işin bir tarafı. Ama isterseniz aydınlık yüzüyle başlayalım doğrudan. Çünkü dün özet verecek miyiz? İşte verdik. Verdik, tamam. Verdik özeti. Dün aynı zamanda 11 Mart'ta dünyanın şahit olduğu en büyük nükleer felaketlerden bir tanesinin yıl dönümüydü. Birinci yıl dönümüydü. O bakımdan da önemliydi. Onu da büyük ölçüde aslında unutulduğunu gördük. Siz, yani ben dün baktım gazetelere. Çok az vardı. Biraz da tabii orada işleyen bir... medyada yok ama yani dünyada. Ha tabii, onu söylemek Japonya'da, istiyorum. Hem Fransa'da hem Türkiye'de bir sürü, evet, yerde anıldı. Yok, onu söylemek istiyorum. Şimdi oraya gelecektim ama işte bir sürü yerde sizin dediğiniz gibi anıldı. Çok önemli olaylar vardı. İsterseniz oradan başlayalım. Evet, aydınlık tarafla başlıyoruz evet. O zaman. Fukushima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen felaketin birinci yıl dönümünde dünyada ve Türkiye'de birçok etkinlik düzenlendi. İngiltere'de nükleer karşıtı protestocular Hinkley Point nükleer enerji santralinin girişini 24 saat süreyle kapatmışlar, ablukaya almışlar. Almanya'da 200 bin kişi sokağa döküldü belirtiliyor ABC'nin haberi. Fransa'da 250 kilometrelik, 230 kilometrelik bir insan zinciri yapılması söz konusu. Yapılmış yani. Yani tüm dünyada aslında son derece insanların olaya önem verdiğinin göstergesi. Türkiye'de de aslında fena katılım olmayan bir şey gerçekleşti. Ben son anda çıkan bir aksilik nedeniyle ulaşamadım bölgeye ama ulaşanlardan duyduğum... Ben de gidemedim. Evet, fena bir şey olmadı, katılım olmadığı yönündeydi. Gerçi şey var, hani Türkiye'de şu anda yapılması gündemde olan nükleer santraller, işte ÇED raporları var çıkıyor vesaire falan filan derken insan böyle bir Fukushima gibi önemli bir felaketin daha birinci yıl dönümünde daha yüksek de katılım açıkçası bekliyor veya en azından arzu ediyor diyeyim. Evet, şimdi en büyük tabii en önemlisi yapılan gösterilerin Japonya'daydı şüphesiz. Büyük bir dakikalık sessizlik. 19 bin kişi öldü çünkü aynı zamanda 9 büyüklüğündeki şiddetindeki bir deprem ve arkasından da gelen tsunami paramparça etti ortalığı. Ve Japonya'nın yani bir çeşit test etti bütün bir toplumu da diyebiliriz. Evet. Hayatta kalma konusunda çok önemli bir şeydi. Ve daha bir yıl geçmiş olmasına rağmen Japonya'da tsunami'den sonra işte ortalığa yayılan enkazın sadece %6'sının kaldırılabildiği bir durum var. Birçok yerel topluluk hala kendine gelemedi, kasabalar, kentler, bölgedeki. Bunun en önemli bir sebebi de zaten Fukushima Daiichi denen o isimdeki nükleer santralin reaktörlerindeki erime 3 defa meydana gelen bir şey bu. Üst üste felaket takiben. Bu erime nedeniyle çalışmaların önemli kısmında yürütülemedi. Hala da yürütülemiyor. Onunla ilgili aslında çok bence önemli bir değerlendirme var. The Economist dergisinde bu haftanın. Belki biraz onun üzerinden gidebiliriz. Şu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. The Economist dergisi veya gazetesi haftalık neoliberal iktisadın, neoliberal bakış açısının en önemli bayrak gemilerinden bir tanesi olarak dünyada kabul görür. Evet, mutludurlar hallerinden her zaman. Ve bunu çok memnunum. Hiçbir zaman da şey yapmazlar yani, bunu da reddetmezler The Economist tarafından. Takiye yapan bir dergide değildir, yayın organı değildir, öyle diyelim. Şöyle demiş buradaki birinci ana yazı, baş yazı. Nükleer enerji sektörüne baktığımızda 26 yıl önce şöyle bir sonuca varmıştık o zamanki yazımızda diyor. Çok sayıda nükleer enerji santrali inşa edilmesi ve yıl üstüne yıl hiçbir ölüm olmadan, ciddi bir kaza olmadan daha ucuz enerji verilebileceğinin kanıtlanması ve de şu sonuca varmıştık diyor. Nükleer santraller bugün gözüken, 26 yıl önceki yazıdan bahsediyorlar. Bugün gözüken diyorlar bir çikolata fabrikası kadar güvenlidir sonucuna varmıştık diyor The Economist dergisi. Ama öz eleştiri yapıyor. Yani. Evet, üzerinden daha bir ay geçmeden dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden bir tanesi Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralindeki facia meydana geldi diyor. Ve dolayısıyla bizim yorumumuz da boş çıktı. Vardığımız sonuç boş çıktı diyor. Bugün nükleer artık geçerli bir teknoloji olmaktan çıktı diyor. Yani artık sona ulaşamamış ve şişirilmiş bir rüya olarak kaldı. Evet, yazının başlığı da o zaten. Başyazının evet. Yani kırılmış, bozulmuş bir rüya, çökmüş bir rüya. Nükleer enerji uzaklaşmayacak ama rolü hiçbir zaman marjinal olmanın ötesine geçmeyeceği artık belli oldu diye Oliver Morton imzalı bir yazı. Normalde imzalamıyorlar yazıları da. Bu evet. Önemli bu açıdan da. Şu da var. Japonya'da yine aynı yazıda şöyle deniyor. Japonya'da her şey tekrar eskisine dönecek diyorlar. İşte ışıkları açtığınızda ışıklar yanacak. İşte tuvalet oturakları ısıtılmaya devam edilecek enerjiyle. İşte enerjinin ve elektriğin sağladığı her türlü nimetler geri dönecek ama 100 bin kişi için değil, Fukushima Daiichi ve etrafında yaşayanlar için asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yorumunda yapmışlar. Bir de Türkiye için çıkarılabilecek bir ders var orada. Evet, onu da söyleyelim, böyle hatırlattınız. Onu da çıkartalım. Derginin içindeki anayazıyı geçtikten sonra daha kapsamlı bir analiz var. Bu analizin başlığı da önemli. Güvenin ölümü başlığını taşıyor bu analiz. Ve Japonya'da Fukushima tsunami ve daha sonra Fukushima faciasını takiben devlet ve kamu kurumlarına yönelik güven düşüklüğü, güven eksikliğinin ele alındığı bir yazı bu. Evet, yani güvenlik değil bu, güven. Güven, yani kurumlara gurur duymaması. Evet. Evet, bu ele alınıyor ve deniliyor ki burada Japonya Başbakanı'nın bir alıntısı var. Japonya Başbakanı'ndan yapılan bir alıntı var Noda'dan. Herkes sorumluluğu paylaşmak zorunda demiş başbakan. Evet diyor The Economist'in analizinde de evet diyorlar. Toplumun büyük bir çoğunluğu, yani nükleer enerjiye, santrallere karşı çıkan küçük bir azınlık dışında büyük bir çoğunluğu mutlu bir şekilde bu güvenlik mitini kabul etti deniliyor. Ve bu güvenlik mitini kabul ederek Japonya dünyanın depreme en açık bölgelerinden bir tanesine 54 tane nükleer santral işgal etti diyor. Ve bunun sorumluluğu toplumun tüm kesimlerine ve tüm bireylere, ufak istisnaları geçersek, aittir yorumunu yapıyorlar. Bu da Türkiye'de hakikaten çok çok önemli. Önemli bir ders olabilir. 54 nükleer santralle dünyanın en büyük nükleer enerji ülkelerinden biri olan Japonya'da şu anda 2 santral çalışıyor sadece. Onların da ne kadar çalışıp çalışmayacağı konusunda da tereddüt olduğunu bizzat ekonomiste yazmış. Şu var, işte başta da söylerken hani Türkiye'de de gösterilir oldu ama insan daha büyük olmasını beklerken derken işte bu sorumluluk meselesine biz de atıfta bulunuyorduk. Yani ya atıktan filan geçtim. Mevcut sağlamlığı da şüpheli. Yani, hayır, The Economist dergisi, işte hani dedik bunu, neoliberal iktisadın bayrak gemilerinden bir tanesi, yayın organı, güvenlik miti değerlendirmesini kullanıyorsa, nükleer santraller etrafında örülen güvenlik mitinden bahsediyorsa, en azından çıkıp da kimse hani pazar ekonomisinden anlamıyorsunuz, siz hippisiniz falan da demeyi versin. Bir zahmet, evet, diyorum ben kendime. Enerji Bakanı da doğrusu kolay savunacak durumda değil. Zaten hiçbir zaman kolay savunamıyordu ama bu sefer olacak gibi bir durum değil. Özellikle de mesela Fransa'da da 230, yani bütün elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmını, Japonya'nın iki katını çıkarıyor. Yani Japonya elektriğinin %35'ini nükleerden elde ediyor. %30 yani, civarı. 30 civarında. Fransa'da %70 civarı. Ama orada da insanlar istemiyor besbelli. 230 kilometrelik bir insan zinciri olması çok önemli bir durum. Ron Vadisi'nde 14 reaktörlü Avrupa'nın en önemli nükleer bölgesiymiş zaten, orada yapılıyor. Japonya'daki çok tabii yani birçok trajediyi, dramı da içinde barındıran bir şey. Ve durumun aslında gerçek boyutlarına dair de hala yürütülen bir kendi kendini sansür, otosansür mekanizmasının işlemesi söz konusu medyada. İşte asıl sorun da tas tamam burada, bunu söylemek istiyordum ben de. Yani özellikle 21. yüzyılın ikinci 10 yılında durum en çok o açıdan endişe verici. Belki de en çok o açıdan da umut verici sonuca dönüşebilir. Yani hiçbir yerde artık politikacılara, seçilmiş insanlara güven kalmadı. Çünkü büyük bir kapalılık, örtbas etme kültürünün tamamen, biz ne yapsak olur. Önemli olan tek şey şirketlerin sınırsız kar elde etme arzusunu korumaktan ibarettir anlayışı çıkıyor. Özellikle WikiLeaks açıklamalarıyla dünyada herkesin tahmin edebildiği şeyin kanıtlanıyor olması, yüz binlerce ve milyonlarca belgeyle kanıtlanıyor olması bu durumu açıkça ortaya koydu. Yani WikiLeaks'ten sonra dünya hiç aynı değil. Türkiye'de de müthiş önemli gelişmeler oluyor zaten. Türkiye'de de oluyor. Bu WikiLeaks meselesi ve dünyanın bir daha aynı olmamasıyla da bağlantısını kurarsak konunun yeni bir belge sızdı. Birleşik Krallık yani İngiltere hükümetinin yeni bir belgesi komisyona ilettiği bir değerlendirme sızdı. Nükleer meselesine ve yenilenebilir enerji meselesine değinen belge bu. The Guardian'ın haberi, onu da söyleyelim. Bu belgede söylenen önemli şeylerden bir tanesi şu. Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz 2020 yılına kadar enerjinin %20'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama hedefi vardı. İşte tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bağlayan bir hedef bu. Gerçi kendi yerisinin aralarında bir efor paylaşımı düzenlemesi var ama ona girmeyeyim şimdi çok kompleks olur. Her neyse bu kapsamda üye devletlerin de atması gereken adımlar vardı. Birleşik Krallık demiş ki ya bu hedefi 2020'de bitiyor sonra yenilemeyelim bize gelmez demiş kısaca. Ve nükleer enerjiyi de yenilebilirler arasında saymış. Evet. Yani büyük bir sahtekarlık var ama aydınlık tarafına da geleceğiz işin. Çok ciddi bir şekilde de ortaya çıkmaya başladı ve büyük bir yürüyüşler ve karşı çıkış, devrim dalgası hatta diyebileceğimiz pek çok şey var. Şimdi kısaca şeye de bakalım. Japonya'da işte büyük bir gösteri durumu oldu. Japonya'da resmi olarak 15.854 kişi, 3.155 kayıp ve toplam tahliye edilen 343.935 kişi, 6.000'de yaralı var. Bir kısmının asla o bölgeye dönemeyeceği ebediyen, o bölgenin artık yani sonsuza kadar sınır dışı veya sonsuz yani insanlar için anlamlı olan bir süre içinde. İçin, evet. Diyelim. Evet, Küresel Eylem Grubu'nun çağrısıyla İstanbul'da da nükleer karşıtları Taksim'den Galatasaray'a insan zinciri oluşturdu. Ve AKP hükümetinin Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santralden vazgeçilmesi istendi. Birinci yılında Fukushima'nın hükümeti nükleer balonunu patlattılar diye Yeşil Gazete'nin de haberi var. Çin'de de yeni projelerin askıya alındığı, pek çok yeni yerde artık yapılmadığı haberleri var. Yani Akkuyu, Sinop, Fukushima olmasın, nükleersiz Türkiye, nükleersiz kalsın vaziyeti sloganları vardı. Evet, bu arada devam. Japonya'dan, özür dilerim, bir haber daha gireyim burada. Japonya'dan başka haberler de var. Bu Fukushima'daki facia sonrasında özellikle yaşlıların tahliye edilmesi sırasında çok sayıda insanın ihmalden, çok sayıda yaşlı insanın, bu tahliyeyi kaldıramayacak durumdaki insanın ihmalden öldüğü de yeni bir raporla çıktı. O da neoliberal durumun bir devamı tabii. Şimdi böylece bir o bir o diye de gitmek zorundayız. Aslında çok korkunç bir olay daha oldu. Biraz da onlara kısaca değinmemiz lazım. Amerika'dan bir asker olduğu belirtiliyor. Sonradan da başka kaynaklara göre 3 kadar olabilir asker sayısı. Ve sarhoşlukla da karışık rastgele ateş sonucu 16 kişinin öldürüldüğü haberi var Afganistan'da. Bu da Kandahar'da muazzam bir olay. Ve evlere girip köye, Panjwai bölgesinde sabaha karşı 2'de evlere girip ateş açmışlar rastgele. Yani tarihin gördüğü çok vahim cinayetlerden bir tanesi. Yani Hacı Samad'la konuşulmuş mesela Reuters kaynaklı haber. 11 akrabam öldü diyor. Hepsi öldü diyor. Çocuklarım da dahil. Bütün duvarlar kan revan içinde. Askerin sarhoş ve akıl sağlığından problemi olduğu söyleniyormuş. Mümkün de olabilir. Çok büyük bir kriz olması. Yani Obama alelacele bir açıklama yapmak zorunda kalmış zaten. Bunu soruşturulacak ve her şey yapılacaktır diye. Fakat pek çok komşuların da söylediğine göre birden fazla askerin sarhoş olup sağa sola ateş ettikleri var. Komşular böyle söylüyorlar. BBC'de hala bir asker olarak verilmiş en son güncellemeye ama Reuters'da ama birden fazla olduğuna dair tam belli olmamakla beraber. Bazı şahitler oldu. Evet, var. 9'u çocuk kurbanlardan, 3'ü doğrudan başından vurularak öldürülmüş. Zaten çok büyük bir problem vardı orada, özellikle işte son zamanlarda yapılan şeyleri hatırlıyoruz hep birlikte. Kur'an yakma da dahil olmak üzere akıl almaz şeyler oluyordu. Şimdi bir de bütün böyle kadınlarla çocukların soğukkanlıkla, sarhoşlukla öldürülmesi durumu var. Tabii burada Türkiye'nin bu gazetelerde gene yok pek. Son derece önemli bir olay olmasına rağmen. Ben çok bazı gazetelerde gördüm. Özgür Gündem'de vardı birinci sayfada. Birinci sayfada diğer gazetelerde birkaç gazetede şöyle gördüm. Pek, evet. Yani ciddi bir şekilde yer verildiği söylenemez gazetelerde. Fakat Türkiye'nin de burada en az 1845 askeri bir sürü kontratı İSAF bünyesinde ve 28. mekanize süvari piyade tugayı var orada ve Kabil'deki çok uluslu tugayın da bir bölüm dönemde başkanlığını da yaptığını biliyoruz. Hatta havalimanının kontrolü filan da. Yani Türkiye'nin de bundan tamamen kendini azat etmesi, buradaki insanların soğukkanlıkla öldürülmesinin bir parçası olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yeni bir film çıkmış, On the Bridge diye, köprünün üstünde. Ve 6 askerin, kadın erkek, ne durumda olduklarını savaşanların anlatan müthiş bir film olduğu söyleniyor. Ve orada verilen bir sayıyı söyleyeceğim sadece. Yapılan açıklama doğru da olabilir. Örtbas değil yani askerlerin delirmesi durumu. Çünkü son yıllarda, son 2 yıl için verilen rakam, yılda 8000 Amerikan askeri intihar ediyormuş Afganistan'da bulunan. Bu arada şu anda BBC'nin haberinde askerin kim olduğu söylenmemiş ama bazı bilgiler verilmiş. Daha önce Irak'ta 3 tur, yani 3 defa görev yaptı. Bu da Afganistan'a daha sonra yollandığı söyleniyor. Bayağı uzun süredir de görev yapan bir asker. Daha önce benzer şeylere de rastlamıştık. İşte Rolling Stone dergisinin bu ortaya çıkarttığı çobanları öldürüp Taliban üzerlerine işemekler filan. Yani şey falan. TSD dedikleri işte bu travma sonrası stres sendromu bozukluğu. Bu artık yani ruhun kanseri diye nitelendiriliyor. Çeşitli psikiyatrlar ve doktorlar, uzmanlar tarafından. Yani bunu anlayışla karşılanacak bir şey olarak görmüyorum ama durumun vahametini ortaya koyan da çok önemli bir şey olduğunu söylememiz mümkün. Neyse, bir ara verelim. Bundan sonra Kaan Revan içindeki dünyadan da haberler ama arkasından da çok büyük bir yükseliş, yükseliş de var. Onu da söyleriz. Açık Gazete. Jack Kerouac is dedicating this number to lovely, beautiful, skinny, shapely Sue Evans. With a beautiful box. In the evening, ain't we got fun? Sweet little baby, ain't we got fun? Don't you know, everybody's happy. Everybody's going into the island. Oh, somebody knows it. Sue Evans, dedicated to Sue Evans. Ain't we got fun? The rich get richer and the poor get poorer. Baby, ain't we got fun? Do do do, should they be, baby, who sing with me? Hang around in my town and sing with me, baby, sweetie. Oh, the rich get richer, the poor get poorer. All those strange old people, wobble-doo-dee-doo-doo-doo. They're having troubles in old London town. Oh, eat cold roast beef and Worcestershire sauce. They have the cats in Chelsea. Oh, they're happy in Paris. Oh, baby, baby, ain't we got fun? Oh, the puppy poo super do do do. Ain't we got fun? Amma eğlendik, öyle değil mi diyor. Jack Kerouac ve Kanadalı Beat, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyaya da sembol olmuş, esin kaynağı olmuş Beat kuşağının diye adlandırılan edebiyat ve kültür akımının öncülerinden biri, şair, müzisyen, yazar ve ressam. William Burroughs ve Allen Ginsberg de diğer iki isim. Jack Kerouac belki de ilk, onların en çok ilk bilinen ismi. On the Road adlı romanı özellikle çok büyük bir etki yaratmıştı. Hala da günümüzde dahi etkisi konuşuluyor. 90. yaşında olması dolayısıyla, 90. yaş günü dolayısıyla çaldığımız ikinci şarkı da ondandı gene. Ain't We Got Fun. Kendisi 1969'da oldukça genç bir yaşta hayata veda etmişti. Evet, devam ediyoruz Açık Radyo'da, Açık Gazete'ye ve ölümcül saldırılar, biri Afganistan'daydı, ondan bahsettik. Onun dışında da Gazze'de hafta sonu İsrail ordusunun müthiş saldırılarıyla geçti. Son olarak 12 yaşında bir çocuğu da roketle öldürdükten sonra bir mülteci kampında yaklaşık 48 saat içinde 18 Filistinli'nin öldürüldüğü haberi var. Roket atışları bizim güvenliğimizi tehlikeli hale getiriyor diyor çeşitli Ajans France Presse, Guardian'da. Evet, öldürülenlerden bir tanesi de 12 yaşında bir çocuk. Aralarında pek çok aslında küçük çocuk ve 60 yaşında bir sivil de var. Var oğlu var. Böyle devam ediyoruz. Yani özellikle 3 yıldan beri en vahim, en kanlı 24 saatin geçirildiği de bildiriliyor. Onu da geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de drone denilen bu insansız hava araçlarıyla yaptıkları saldırılar var, ölümcül. En az 45 kişi ölmüş. Ortalık tam bir kan gölü, kan banyosu ne dersek diyelim. On binlerce sivil de zaten son şiddet olaylarından sonra kaçmak zorunda kaldılar. Militanlardan bahsediliyor. El-Kaide oldukları söyleniyor. Bilinemez, tam da öğrenilemiyor. Belki de öyledir. Devam ediyor Amerika'nın vurması. Her taraftan alevler ve dumanlar çıktığını söylemişler. Kalanlardan biri Reuters'a telefonla bildirmiş. Bunu da Guardian'dan, Reuters'dan bakalım, geçelim. Pakistan'da bir cenaze törenine yapılan bir saldırı var. Evet. Ve 15 kişi ölmüş. Burada da Peşavar. Evet, bendeki 13 diyor. Evet. Demek ki 15'e de çıkmıştır. Çok normal. 30'dan fazla da yaralı. Yaralı var olduğu söyleniyor. Nijerya'dan patlama haberleri var. Bir Katolik kilisesinde 10 ölü var. Birçok yaralı var. Geçelim, bunların hepsini böyle söyleye söyleye geçiyoruz. Hafta sonunda Suriye'den de son derece asap bozucu haberler var. 130 ölüyle kapandı söyleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günkü listenin. Kofi Annan'ın da eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da başarılı olamadığı söyleniyor. Elleri boş bir şekilde dönmüş. Krizi sona erdirmek için böyle bir şey yapılamadığı söyleniyor. Türkiye'den de korkunç haberler var. Esenyurt'ta bir inşaatın şantiyesinde işçilerin kaldığı çadırların üçünde yangın çıkmış. 11 işçi öldü. Evet, bu 200 kişi kalıyormuş, 200 işçi. Benim dikkatimi çeken hususlardan biri de bunun da gazetelerde çok kendine geniş çaplı yer bulma fırsatı bulamamasıydı. Bu saat itibariyle bir şey olmuş olabilir diyeceğim. Çünkü ben NTV, MSNBC'nin web sitesinden bakıyorum. Yok ama vatanda var mesela 11 ölü. Fotoğrafı da var hatta. Hı hı. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor diye. Bir tek vatanda ön planda bir yere konduğunu gördüm. Fakat ölenlerin isimlerine ulaşmak için sen bulabildin mi? Hayır, bulamadım. Burada yok en azından. Ben de bir de son olarak vatana bakıyorum şimdi, isimleri var mı? Yok. Ya İstanbul'da 11 kişi, 11 işçi yanarak ölüyor kaldıkları çadırda ve isimlerini bile bilemiyoruz. İsimlerini bile bilmiyoruz, evet, aynen bu durum. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun da yangının çıktığı şantiyede 200 işçinin kaldığı bilgisini verip bu ayrıntılı bilgileri vermesi çok iyi olmuş tabii. Çadırların mutfak bölümünden çıktığını söylemiş, elektrik kontağı, ama iyi haber. Bu bakanlık müfettiş göndermiş. Evet, geçiyorum bunu da tabii. Yani müfettişi sonra yollamış. Neyi artık, her şey yandı bitti, bir eksik varsa müfettiş onu mu görecek? Yoksa yani, neden yangın çıktığını mı tespit edecek müfettiş? El birliğiyle tam bir aslında vurdum duymazlık halinin, yani medya olarak da ve toplum olarak da ciddi bir problemimiz olduğunu söylemeliyiz. Yani bütün bu haber, hayır, başka türlü izah edilemez. Yani. Bence de izah edilemez. Ciddi bir vurdum duymazlık. Hani bu diyoruz ya, sorumluluk meselesi. Toplumun tümüne ait sorumluluk falan. Her şeyde geçerli bu. Bunda da olduğu gibi. Yani konuşacak durumumuz bile yok açıkçası. Yani 200 işçi çalıştırıyor. İşte artık orada. Kim çalıştırıyor, kimin işletmesi vesaire gibi sorular var. Ve neden müfettiş gidip eğer bir eksik varsa daha önceden bakmamış, bulmamış. İyi bir soru. Yani denetleme meselesi sonuçta kamunun görevi, devletin görevi. Çeşitli kurumlar var. Bir de milliyette görüyorum, bir bakayım yükümlü isimleri var mı diye. Evet, ama yani hakikaten gerçek bir vurdum duymazlık ve kayıtsızlık örneği de görülüyor. Sorumluluk. Yok, işçilerin hiçbir yerde göremiyorum. İnternette de göremedim. Ya yalnız şunu da söylemek lazım. Hani yanarak öldüler bu işçiler. Daha kimlikleri tespit edilememiş de olabilir. Onu yazsalardı o zaman. Peki. Doğru. Neyse. Yani evet, en azından böyle bir sorundan bahsetselerdi. Onların yani bu şekilde verildiği zaman, sayılara indirgendiği zaman itirazın bu noktada, anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyorum. O zaman tam bir istatistiksel bilgi, veri oluyor, geçiyorsun. Kuru kuruya. 200 işçi varmış. Yani 11'i mutfaktan ölmüş. Çıkmış. 11 i̇şte İstanbul'da Esenyurt'ta ölmüş, evet, falan gibi gayet hani son derece işte pazardan alınan işte patates üzerinde yaptığımız bir tartışmaya dönüyor olay. Aynen öyle. Evet. Şimdi bir de şunları hemen kısaca söyleyelim. 100 bin kişi Bahreyn'de yürüdü ve demokrasi talep etti. Bundan daha aydınlık bir haber düşünemiyorum. Bahreyn'de yani 100 bin kişinin yürümesi niye önemli diye sual edecek yoktur inşallah. Çünkü toplam nüfusu 525 bin zaten Bahreyn'in. Ben ona baktım. Ve o zaman 100 bin kişi yürüdüyse başkent Manama'da, bu iş çok, yani her 5 kişiden biri en az demokrasi için sokaktaydı demekti. Çünkü küçük çocukları, yaşlı ve hastaları da çıkaracak olursak ya da hapishanelerdekileri falan, yürüyemeyecek durumda olan herkesi, belki de 4 kişiden biri sokaktaydı demekti. Kilometrelerce. Nüfus 1.234.571 olarak veriliyor. Öyle mi? Bahreyn'e. Wikipedia rakamı bu. O zaman. Ama 100 bin kişi nerede yürüse yürüsün önemlidir. Onda biri. Onu söylemek zaten. Lazım. Evet. Her 10 kişiden biri. Ben de Associated Press'ten 525 bini gördüm. Belki başka şeyler olabilir. Hani bizim bilmediğimiz orada. Evet, Amerika'nın 5. filosu orada ve o zapturapt altında tutmaya çalışıyor. En az 45 kişi de daha önce öldü. Tutuklananlar, yargılananlar filan var. Geçiyorum. İspanya'da muazzam sayıda gösterici vardı. İspanya'nın nüfusu tabii çok daha fazla ama yani 100 binden fazla insanın da İspanya'da bu reformları talep ederek, daha doğrusu reform adı altında kendilerine uygulanmak istenen şeyleri söylüyorlar. Madrid, Barcelona, Valencia ve Sevilla gibi kentlerde dahil 60'tan fazla şehir ve kasabada olmuş ve 500 bin diyorlar göstericiler. 500 bin kişi sadece Madrid'de yürüyenlerin sayısı. Sadece Madrid'de, evet. 450 bin kişi sadece Barcelona'da da yürüyen insan sayısı. Hani evet. Onun dışında 17 bin kişi. Polis ama pardon, çok daha polis düşük. Çok daha düşük vermiş. Madrid için 30 bin, Barcelona için 17 bin demiş ama rakamların ortalamasını bir daha AFP'nin verdiği önemi yok, evet. Zaten. Sayının çok önemi yok ama Sevilla'da 15 bin kişi deniliyor. Polis rakamları bunlar. 15 bin kişi Malaga'da, 9 bin kişi Granada'da, 5 bin kişi her birinde olmak üzere Valencia, Cordoba, Almeyra ve Cadiz'de yürüdüğü söyleniyor. Bunlar polis rakamları. Göstericiler çok daha yüksek sayılar veriyorlar. Wisconsin'de de bunu da söyleyelim. Neye karşı yürüdüklerini de söyleyelim isterseniz. İşçi yani reform adı altında kendilerine dayatılmak istenen şeyleri. Evet, o şeylerden bir tanesi işten çıkarılma durumunda her çalışılan yıl için 45 yerine 33 günlük tazminat hakkı alınması söz konusuymuş yeni reformlar altında. Oradan da o da en fazla 24 güne kadar, yani işçi haklarının çok ciddi. Evet. Çok ya, bütün dünya ayakta aslında. Bir de Wisconsin'da hiç hafife almamak gerekiyor. Çünkü orada vali Scott Walker'ı görevden almak, yani geri çağırmak denen işlemi yapmak üzere çağırdılar. Müthiş sayıda, yüksek sayıda şey toplandı. Ve hemen arkasından da şimdi bunlar dağılacak, bitecek diyorlardı vali ve müttefikleri. Yanıldıkları ortaya çıkıyor. Polisin verdiği şey, eyalet valisinin söylediğine göre 35 bin, örgütleyenlere göre de 60 bin kişi yürümüş. Rakam ne olursa olsun en büyük mobilizasyon, kitleler ayakta Wisconsin'de de, onlar da demokrasi talep ediyorlar. Ve 1 Mayıs gününün de çok büyük bir gösteriye, insan zincirine yol açması yolunda bir çağrı var ama onu artık belki 9.30-10 arasında söyleyebiliriz. Türkiye'de de büyük bir şey var. Mecliste inanılmaz bir kavga olmuş. Galiba onu vermeye vaktimiz yetmeyecek. 9.30 o zaman, evet, önce deprem köşemize geçelim. Sonra vakit bulup bulamayacağımıza bakacağız. Yoksa 9.30'dan sonra o mecliste 4+4+4 ile ilgili kanlı, neredeyse kanlı, inanılmaz kavgayı da vermek fırsatımız olacak. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 12 Mart Pazartesi. Van Erciş depreminin 140. Van Edremit depreminin 123. günü. Güne İstanbul Esenyurt'tan çok sevimsiz bir haberle başladık. Bilebildiğimiz kadarıyla 11 işçi bir çadırda cayır cayır yanarak öldüler. Çadırda yanarak ölen işçilerin arasında Van depremi nedeniyle Van'dan İstanbul'a gelen, çalışmaya gelen işçiler olduğu da söyleniyor. Henüz isimlerini bilmiyoruz, yaşlarını bilmiyoruz, öykülerini bilmiyoruz. Az önce Ömer Madra'nın söylediği gibi şimdilik bir istatistikten ibaretler. Ve hiçbir yerde bununla ilgili bir şey görmemiz mümkün olmadı sabah saatlerinde. Şimdi başka bir çadıra döneceğiz. Van'dan gazeteci Yılmaz Tekin'le konuşacağız bugün. Van TV'nin editörü ve spikeri ve onlar uzunca bir zamandır Van'da bir çadırdan yayın yapıyorlar. Yılmaz Bey günaydın. Günaydın efendim. Bize Van TV nasıl yayın yapıyor öncelikle bir onu anlatabilir misiniz lütfen? Elbette ki. Malumunuz 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binamız zarar gördü. Biz de yaklaşık 1-2 ay içerisinde çadır temin ettik. Zaten o dönemlerde bir şeyler elde etmek mümkün değildi. Çünkü bir felaket durumuydu. Temin ettiğimiz iki çadırı Erciş yolundaki bir şirketimizin bulunduğu alana kurduk. Bizi zorlayan teknik durumlar oldu. Rejim malzemelerinin taşınması, kameraların, printerın, efendime söyleyeyim ışıkların, bütün sistemin götürülmesi, tripodların taşınması, masalar derken bunlar bizi epey yordu. Fakat çadırımız büyük, geniş, o açıdan bir sıkıntımız yok. Çadırdan halkımıza ulaşıyoruz. Çadırda kalan, daha önceki şu anda evlerin bahçesinde çadırda kalan ve konteynerlerde kalan halkımıza Van TV olarak ulaşıyoruz efendim. Peki Van TV'nin hikayesi de kendi başına zaten oldukça ilginç ama bu arada tabii Van'da durumda çok bir gelişme yok bizim takip edebildiğimiz kadarıyla. Siz yerel bir gazeteci olarak son 120 günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler oldu, neleri beceremedik henüz? Şimdi efendim malumunuz Türkiye'de onlarca kez deprem meydana geldi ve felaketler meydana geldi ve bunlarda binlerce insanımızı kaybettik. Fakat deprem ve felaket gerçeğine karşılık ders almadığımız gerçeği de ortada. Ne yazık ki hiçbir tedbirimiz, hiçbir hazırlığımız yoktu. Yani devlet millet olarak suçluyuz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hiçbir felakete hiçbir şekilde hazır değiliz. Meğer biz 3+1 tabut evler yapmışız, 3+1 mezarlık evler yapmışız da haberimiz yokmuş. Ne yazık ki bu durumdayız. İşin daha da kötü tarafı on binlerce insan açıkta kaldı. Başını koyacak, barınacak bir yer bulamadı. Naylonlar, brandalar, tahtalar, metaller ne bulursak el şekline getirip, çadır şekline getirip, baraka şekline getirip kalmaya çalıştık. Yani hiçbir şekilde hazırlıklı değildik. Yılmaz Bey pardon araya giriyorum. Hala bu koşullarda yaşayan insanlar var mı Van'da? Şimdi Van'da çadır kent kalmadı. İnsanları konteyner kentlere aldılar. Fakat kendi evlerinin bahçelerinde kalan, hala çadırda kalan insanlar elbette ki çok var yani. İnsanlar evlerine girmeye korkuyorlar. Tek katlı evine dahi girmiyor insanlar. Yani psikolojik böyle bir durum var. Kiracıların durumu çok çok daha kötü. Konteyner kentte kalıp veya çadırdayken konteyner kente geçemeyen kiracılar evlerine döndüklerinde ev sahiplerinin ya da bir başka birinin oraya yerleştiğini görüyorlar. Oraya da çadır kuramıyorlar. Böyle sıkıntıları var. İşin daha da kötü tarafı sürekli yetkililer işte 15 bin kalıcı konut yapılacağını söylüyor. Kesinlikle doğrudur, yapılacak. Fakat buradaki en önemli sorun ve göz ardı edilen ve hiç kimse tarafından dile getirilmeyen de şu. İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gittiğinizde hak sahipliği ve borçlandırma birimine gidiyorsunuz. Benim evim ağır hasarlı dediğinizde ki başvurular Nisan'da başlayacak. Ne tür belgeler istiyorsunuz diyorum. Bize söylenen şu. Tapu, evin tapusu, ruhsatı veya belediye ödediğiniz ecri misil. Van'ın şöyle bir gerçeği var. Van'ın yarısından fazlasının tapusu yok, ruhsatı yok. Hele ecri misil denen bir şey hiç yok Van'da. Bu da şunu gösteriyor. Eve ağır hasarlı olanların fakat tapusu veya ruhsatı olmayanların ne yazık ki kalıcı konut alamayacaklarını gösteriyor. Tabii herhangi bir düzenleme yapılmazsa. Peki Yılmaz Bey aynı zamanda da bazı insanların evleri yıkıldı. Zaten o tarz hukuki belgelere ulaşmaları da çok kolay olmayabilir. Var olsa bile. Hukuki belgelerin kayıtları vardır neticede. Hani belgenin kendisi kaybolmuş olabilir ama kayıtları olduğu için onlar sıkıntı yaşamayacaktır. Fakat örneğin sizin eviniz var ama tapusu veya ruhsatı yoksa size konut verilemeyecek. Hatta az hasarlı olduğu için ödenecek olan 1250 lira ile orta hasarlı olduğu için ödenecek 15 bin lira da bu kapsam için alınıyor. Her şey için resmi belge isteniyor. Evet. Onlar da maalesef Van yarısından fazlasında bu belge yok ne yazık ki. Bu da büyük bir mağduriyeti beraberinde getirecektir. Kiracılar noktasında zaten durum daha da vahim. Kiracılar bir türlü istediklerini, umduklarını bulamıyorlar. O umutla bekliyorlar ama şu an biraz zor görünüyor onlar için de. Ve krediler noktasında sıkıntılar hala devam ediyor. Esnafa kredi noktasında, KOSGEB bağlamında. Onunla ilgili bir böyle kent konseyinin ve ekonomi konseyinin hareketiyle bir artma olduğunu duymuştuk KOSGEB'den ama sonra bir gelişme oldu mu acaba? Şimdi bizim aldığımız son bilgiye göre Bakanlar Kurulu kararıyla önce esnaf KOSGEB'e gittiğinde işte senin prim borcun var, vergi borcun var, resmi anlamda şu borçlarım var deyip başvuruları kabul edilmiyordu. Yani bildiğimiz resmi prosedür uygulanıyordu. Fakat son Bakanlar Kurulu kararıyla borcu olsa da yine de yardımcı olacağı söylendi ama doğrusu son nokta ne oldu bilmiyorsunuz. Gidiyorsunuz yani resmi açıklama yapıyor fakat ilgili resmi kuruma gittiğinizde memur bana böyle bir resmi yazı gelmedi diye ve bildiğimiz prosedür uygulanıyor. Tabii bu son Bakanlar Kurulu kararıyla durum değişti mi değişmedi mi doğrusu onu da bilemiyoruz. Örneğin eğitim kapsam dışında bırakılmış mesela. Yani sizin özel bir okulunuz olduğunu düşünelim. O okul zarar gördüyse yenilemek istediğinizde size kredi ödenmiyor. Eğitim kapsam dışında bırakıldı deniyor. Böyle bir durum var. Ama elbette ki güzel şeyler de yapıldı. Büyük emekler verildi. Türkiye ayağa kalktı Van için. Elbette ki yardım insanlığın bir gereğiydi. Bir ülke olarak nasıl biz bir yerde felaket yaşandığında o yardıma koşuyorsak elbette ki kendi içimizde bir sıkıntı olduğunda da birbirimizin yardımına koşuyoruz. Bunun en güzel örneklerini yaşadık. Hakikaten bizi böyle çok duygulandıran güzel şeyler de oldu. Bunları da atlamayalım durumundayız diyorsunuz. Efendim. Peki. Evet, bunu da hatırlatalım. Büyük emek veren insanlarımız da oldu elbette ki. Peki Yılmaz Bey, çok teşekkür ediyoruz Van Depremi Günlüğü'ne katıldığınız için. Biz ilerleyen günlerde tekrar sizi arayıp peki durum şimdi nasıl diye sormaya devam edeceğiz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Van Depremi Günlüğü. Açık Radyo. Söz uçar. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Mahir. Evet, gene gayet türbülanslarla dolu bir gündem var. Neresinden tutacağımızı da kolay kolay kestiremiyoruz. Dünya çapında gösteriler de, hak, talep arayışları da çok kuvvetle devam ediyor. Bir yandan da feci şeyler oluyor. Biz bugün neyi kapsıyoruz? Valla isterseniz bu Stratfor, evet, belgeleri, WikiLeaks belgelerine biraz değinelim. Ama bundan önce yani dün akşam 11 işçi bir şantiye, evet, şeyinde yandı. Evet. Bundan 10 gün önce bir baraj kapağının açılması sonucunda hala bulunamıyor o işçiler. Ve bunlar hemen üstünü örtük unutulan hadiseler. Tabii buna canım, karşı çok da Uludere'den başlarsak hele. Evet. Yani üstü hiç öğrenilememiş, neler olduğu bilinemeyen olaylar var. İşçi, evet, Kozan'daki şey, barajdaki durumu da. Evet, yani orada kayıp işçilerle ilişkin haberlere bile rastlanmıyor. Basında da çok takip edilmiyor gördüğüm kadarıyla ama muhalefet hiç, mesela bu iki konuda da muhalefet hiç yok. Onlar başka şeylerle uğraşıyorlar ve yani son zamanlarda mesela bu baraja ilişkin açıklamaların içerisinde Danıştay engelliyor bizi, bunları denetlerdik dedi hükümet. Hükümet tarafı olsun, muhalefet olsun, kamu olsun, bu konularda geçenlerde bu KOT İşçilerinin orada bir patlama olmuştu ya da mahtap üreten yerde onların davası da es geçildi. Yani çok düşük şeyler aldılar, cezalar aldılar. Yani Türkiye'de bu mevzular ile ilişkin duyarlılık sendikalarda da açıkçası yok. Bir sendika eylemi gördünüz mü Adana'da? Hayır, görmediğimiz gibi mesela biraz önce sizle programa girmeden önce kısaca konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de hiç bunun büyük bir vurdum duymazlıkla karşılanması. Evet. Mesela işçilerin herhangi birinin adının da olmaması durumu var. Yani belki de korkunç şekilde yandıkları için tespit etmekte güçlük olabilir ama o zaman da onu belirtmeleri gerekir ki gazetelerin ki ve televizyonların orada da böyle bir şeye rastlamamak insanı sarsıyor doğrusu. Buna yani, belki şirketlerin isimlerini de söylememizde fayda var. Kayı İnşaat varmış aralarında bir tanesi. Ece Türkiye Marmara Park sanıyorum. Şu ana kadar bilinenler. Şantiyedeki bir yer değil mi bunlar? Evet. Yani, öbürü Enerjisan'ın bir. Kayı İnşaat, Ece Türkiye ve Marmara Park gibi şeyler var. Bu Kayı İnşaat'ında Tortum'da jandarma ile köylüler arasında ki çatışmanın daha doğrusu köylülerin jandarma tarafından dövülmesi olayında da bu şirketin yeri olduğu biliniyor, hatırlanıyor. Yani bu tür durumlarda eskiden yani sendikalar bir açıklama falan yapardı ya. O bile yok. Muhalefet partisi de başka yerlerde, muhalefet partileri de evet yok. Yani hakikaten bu yok yani. Yüz karası bir durumla karşı karşıyayız. 11 kişi... Yani bir yıl içerisinde eskiden yapıyordum ben bunu. Kayıpları böyle ortaya koyduğumuzda çok ciddi bir dünya sıralamasında iş kazalarında yerimiz var zaten. Evet, Ali yani Rıza... Çin birinci, dünya birincisi de biz de bayağı iyi bir yerde duruyoruz. Evet, Ali Rıza Tiryaki de bizde programcımız bu konuları derinlemesine ele alıyor. Gerçekten yükselen bir, çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Televizyonlarda hiç yokmuş aldığımız haberlere göre. Gece düşen bir haber bu. Bunu AP, Associated Press, bunu saat 01:05 sularında girmiş Türkiye saatiyle. Bakıyorum Türkiye'de işte NTV, MSNBC'de web sitesine girmesi 01:17. Yani İstanbul'da Esenyurt'ta oluyor bu. Yani Uludere'de değil. Türkiye'nin göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde olan hadise. Ve yani 11 kişinin çatır çatır, cehir cehir yanarak ölmesinden bahsediyoruz. Evet. Yanarak ve dumandan boğularak. Ve ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor gibi haberler var. Ve bundan bahsedilmiyor. Yani hakikaten... O tabii gazeteden girdiği için şu anda bilinmiyor ama. Mesela Associated Press 14 olarak vermiş ölü sayısını. O da ilginç. İşte evet. Muhtemelen yani, artacak zaten. Bilmiyoruz. Hani ya bir yanlışlık var veya artacak. Hani ölü sayısının artmasından endişe ediliyor dediğine göre Vatan Gazetesi bence en iyi veren bugün, öyle görünüyor. Bir sürü manşetten vermiş. Dehşet verici bir fotoğrafla birlikte, üstelik çadırında bir tek telleri, tutacak şeyleri kalmış. Yani çadır diye bir şey de kalmamış ortada. Evet, böyle yani. Gerçekten. Yani bu kayıtsızlığı şeyde de görüyoruz. Yani pek çok aslında yani seçimlerden bu yana, referandumdan bu yana Türkiye'de bu iktidarın 3. döneminde Türkiye iyi yönetilemiyor, yönetilemiyor. Pek çok şey aksıyor. Yani geçen haftaya damgasını vuran şeylerden biri bu Stratfor belgeleri, Wikileaks belgeleri. Yani orada normal şartlarda buraya da isimleri geçen kurumların ve kişilerin bırakın bu bir şey, o kalmaması lazım. İstifa etmesi lazım, görevden alınması lazım. Ama yani bakıyorsunuz işte hükümette bir başbakan, baş danışmanı var. Bir tarafta mesela Türkiye'nin en zenginlerinin örgütü TÜSİAD var. Öbür tarafta kurumsal ortakları gazeteler var. Evet, yani bankalar var görüşler. Ve kimseden bir açıklama yok. Yani çünkü sadece dünyanın da en önemli teşkilatlarından, yani gölge CIA sıfatını da haklı olarak verdikleri bir şirketten bahsediyoruz. Ya yani demek ki yani burada mesela hükümet tarafına baktığınızda işte bir baş danışman var. Bu baş danışman daha önce işte hükümete yakın muhafazakar bir düşünce kuruluşunun yöneticisi, koordinatörüydü. Hükümet 2002'den sonra pek çok şeye ihtiyacı vardı. Yani yıllarında bu AK Parti hükümetinin fikre ihtiyacı var, entelektüel sermaye ihtiyacı var. Bunlar daha çok var olan kurumlardan toparlanıyordu. İşte TÜSİAD, TOK, TESEV filan. Daha sonra daha ileriki tarihlerde yurt dışında da açıkçası Washington ve Amerika kaynaklı cemaat düşünce kuruluşlarından yararlanıyordu. Hem Amerika ilişkilerinde hem de pek çok şey. Ama en büyük yararlanım Avrupa Birliği müktesebatıydı. Oranın uyum yasalarıydı. Yani sonuçta hükümet etmek bir takım kanunları, yasaları, kararları, tüzükleri, yönetmelikleri ortaya koymakla tasarruf edilir, yapılır. Sonuçta zaman içerisinde baktık ki bu tür Ankara merkezi kuruluşlar oldu. Başbakanın danışmanı da bu kuruluşta. Yararlı da işler yapan, araştırmalar yapan. Gerçi bir günde bu think tankleri konuşmalıyız bir programımızda. Yani think tankler adı altında yapılan pek çok araştırmanın da halının altına süpürülen araştırmalar olduğunu da söylemek mümkün ama gerçekten baktık Ankara'da birkaç tane böyle dışlamıyor. Liberal, demokrat, hatta çalışması olan akademisyenleri de içeren toplantılar yapıyorlardı. Bu baş danışman oraya yurt dışında doktorasını yapmış. Düzgün bir şey. Zaten bir süre sonra bu muhafazakar düşünce kuruluşları üniversite ambarına yöneliyorlar. İşte orada ne varsa oradan yararlanılıyor. Böyle bir takım yapılanmalar oldu. Halen de devam ediyor bunların çalışmaları. İşlerinde çok ciddi şeyler koyan toplantılar da oluyor ve gündemde oluşturmayı başarıyorlar. Başbakanın bu danışmanı bu tür şeylerin içerisinde bulunan bir arkadaş. Oradan geçti. Ve ondan sonra da çok sessiz gidiyordu. Demek ki bu faaliyetlerde bayağı aktifmiş. Evet, şimdi öyle anlaşılıyor. İbrahim Kalın değil mi adı? Evet, İbrahim Kalın. Yani çok işler, sosyoloji falan o alanda tahsil etmiş. Evet, çok değerli bir kaynak olarak olan isim o işte. Nitelendiriyor. Evet. Yani Stratfor şirketi. Yani dünyada eşi benzeri bulamazsınız böyle bir kaynağı diyor. Evet. Şimdi tabii bu çok son derece ciddi bir durumu ortaya çıkarıyor doğrusu. Kesinlikle, yani şimdi bunu herhalde başbakandan habersiz bu görüşmeleri yapmıyordu. Yani habersiz yapıyorsa daha da büyük bir skandal tabii. Şimdi bir tane açıklama yok. Ne AK Parti'den, ne hükümetten, ne başbakanlıktan bir tane taraf gazetesi yayınlıyor diye taraf gazetesine gönderilen tehditler, açıklamalar oluyor. Evet, bir tarafa giriyorsunuz, Türkiye'nin en büyük işte aleme akıl veren bir kuruluşu var, TÜSİAD. Yani bir açıklama yap. Peki ya beni kandırdılar, ben bilmiyordum, Tonga'ya düştüm de bir şey söyle. Yani ben bunun Türkiye'deki adamını Washington'a temsilci yaptım ama bilmiyordum de. Ya da ne olduğunu bir bileyim, paralar ödenmiş. Nasıl bir ilişki bu ondan sonra? Zaten TÜSİAD da enteresan bir kuruluştur. Yani hiç öz eleştiri yapmaz. Ama işte yani Türkiye'nin demokratikleşmesini ister ama geçmişteki damgalar, darbelerde damgası vardır. İzi vardır, ondan özür dilemez. Türk ama demokratikleşme paketlerini açar. İş adamı. Ama mesela bu konuya ilişkin de bir şey yok. Hükümet de iyi yönetilemiyor. Sanıyorum TÜSİAD da iyi yönetilemiyor. Bundan o sonuç çıkıyor. Bakıyorsunuz ortağı gazeteler deniliyor değil mi? Evet, şimdi şöyle bir durum var, yani özetleyecek olursak mesela TÜSİAD'ı ele alırsak 22 Nisan 2001 yani tam bir sene önce faturalandırılmış ödemeler listesinde $75,000'lık bir ödeme yapmış TÜSİAD, çünkü yöneticilere briefing veriyormuş bu Stratford adlı strateji şirketi, gölge CIA dedikleri. Yani TÜSİAD'a briefing veriyorlar. Evet, onun yanı sıra TÜSİAD'ın Ekim 2001'de, daha geçen yılın sonlarına doğru 40. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği konferansa biçilen $150,000'lık bir fatura, yani yaklaşık 260 bin Türk lirası. O faturanın ön ödemesi olan $75,000'ı da yapmışlar. Ne yapmış o konferansta? Bilmiyorum aslında, yalnız ben o konferansı izlemiştim. Anayasa ile ilgili, hatta böyle müfredat toplantılarında görmeye alışık olmadığımız düşünürler, aydınlar filan da vardı. Evet, yani bu anayasaydı benim hatırladığım. Yani ne yapmış o? Mesela bunu açıklasınlar. Neyin evet, karşılığı olmuş? İşte hiç bunları muhakkak açıklamaları lazım. Hmm. Yani şöyle bir bilgi var. Bütün dünyada zaten Taraf Gazetesi çok saygın birçok gazete ve yayın organı. 28 gazete galiba. Evet, yalnız ya. Gazete de değil mesela. Almanya'da da ciddi bir NDR var. Çok önemli bir kuruluş, saygın bir kuruluş Almanya'da da. Şimdi onlarla anlaşmalar yapıp paralar ödüyorlar. Yani bu ortaya çıkıyor ki bu Stratfor denen gayet karanlık, gizli kapaklı ilişkileri olan kuruluşla Türkiye'nin en saygın işte iş adamları derneği adı. Ve mesela Genel Sekreter Zafer Ali Yavan'la yetkili irtibat kişileri olarak Nuri Çolakoğlu ve Bülent Duygun, yönetim kurulu başkanı Stratfor'un Don Kuykendall'ın imzasıyla yer alınan böyle faturalar. Aynı zamanda dünyanın en büyük enerji şirketleri ve gayet karanlık davaların konusu olan Chevron şirketi mesela, Latin Amerika'da milyarlar... etkin olduğu yerler. Evet, milyarlarca liralık davalar görülüyor ve kaybettiler mesela. İşte şeyde Latin Amerika'daki Ekvador'la beraber petrol kirlettikleri için filan. İşte bilgisayar, Dell ve Intel gibi dünya devi teknoloji şirketleriyle filan ilişkileri var. Bir de en önemlisi tabii Amerikan Savunma İstihbarat Ajansı'nın, DIA'nın, yani bilinen en kuvvetli istihbarat kuruluşlarının, Pentagon bünyesinde Kara Hava Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri tarafından toplanan istihbaratın koordine edilmesini sağlamak gibi kilit rolü olan OSIS gibi kuruluşlar var. Onlarla da beraber çalışılıyor. Bir yandan da Türkiye'de Başbakan'ın baş danışmanı bu işin içinde çok en güvenilir şimdi, eleman seçiyor. TÜSİAD'daki bu iş, ismi geçen kişiler çoğu tanıdığımız arkadaşlarımız, insanlar. Bir açıklama yapsınlar. Yani biz istiyoruz. Her bir kamuoyu istiyor. Nedir yani? Bu ilişkisi nedir TÜSİAD'ın? Başbakan'dan... Yani TÜSİAD şeffaflıktan toplumun, işte ekonominin, geniş demokrasiden yana bir yeni raporlar yayınlıyor. Kendisi tabii o kadar demokratik değil. Yani bugüne kadar izlerim TÜSİAD'ı. İki tane başkan adayının yarıştığında da tanık olmadım. Neyse, geçelim bunları ama açık bir şekilde anlatsın bu ilişkiyi, ne olduğunu. Evet, yani burada isimleri geçen insanlar ya da yetkilileri, yani TÜSİAD'ın evet. Başkanı Boyner ya da işte burada genel sekreteri, demin adını söylediğimiz isimler. Yani Zafer Ali Yavan ya da Nuri Çolakoğlu açıklamalıdır Bülent Duygu. Yani evet. Arka planını biliyorduk, bilmiyorduk. Şudur budur, bir şekilde açık bir şekilde ortaya konulsun. Aynı şey hükümet için geçerli. Onun için ismi geçen pek çok kuruluş var. Yani Amerikan Hava Kuvvetleri bir araştırmaya 2010'da 120 bin dolar para bastırmışlar diyor. Ahmet Altan da yazdı. Yani Amerikan Hava Kuvvetleri böyle dedikodu yapan bir şirkete para verir mi diyor. Deniz Piyadeleri Komutanlığı 50 bin dolar ve en önemlisi OSIS, işte bütün hepsinin koordinasyon merkezinde bütün istihbaratın en büyük istihbarat şebekelerinden biri, yarım milyon dolar dökmüş, 500 bin dolar ödemiş. Ve Türk ordusunu da bir yazışmasında baştan aşağı inceleyelim diyor. Ve yani yüz binlerce dolar akıtan petrol şirketleri, bilgisayar şirketleri, silah şirketleri. Ve tek açıklama gelmiyor başbakanın. Daha... Mesela bir yüzbaşıdan söz ediliyor değil mi? Evet. Ben de okudum bir kısmını. Yani o zaman iş Genelkurmay tarafına da geliyor. Yani nedir bu halvet olma hali? Yani inanılır evet. Gibi değil. Yani Stratfor'un başkanı olan Friedman zaten çok yetki, eski önemli yerlerde uzantıları olan birisi. Şey için, baş danışman için, kalın için, yeryüzünde hiçbir kuruluşun elinde böyle bir erişim olanağı yok demiş. Şimdi Ahmet Altan'ın dünkü yazısında da şey diyor, yani hiç ses çıkartmıyorlar. Başbakanlık, başbakan, evet, hükümet, AKP ve AKP'ye yakın medya en önemlilerinden biri. Hiç ses çıkartmadıklarına göre Amerikan askeri istihbaratına, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne, deniz piyadelerine istihbarat sağlayan bu örgüte baş danışmanının kaynak olmasını doğal buluyorlar demek ki demiş ve ben kurban olurum böyle milliyetçiliğe diyor. Kürtlere ana dil hakkı deyince sen coş, olmaz öyle şey diye bağır, Türk milliyetçiliğini vurgula, sonra da Amerikan istihbarat teşkilatlarına bilgi aktaran örgütte kaynak olmayı normal kabul et diyor. Ve böyle bir kuruluşla bazı Türk gazetelerinin işbirliğini sıradan bir işmiş gibi geçiştir. Ve sonra da son bir soru soruyor, ben sizin vaktinizi aldım ama bu önemli geldi bana. Tek bir soru sormak istiyorum. Bu baş danışman Stratfor'la böyle bir ilişkiyi sizin de demin sorduğunuz gibi tek başına mı kurdu, yoksa başbakan bizzat kendisi ona bu şirketle ilişki kurması için emir mi verdi? Bu soruya cevap verirler mi, yoksa Uludere'de olduğu gibi susarlar mı bilmiyorum. Ama ben bu soruyu buraya asıyorum. Birileri buna gerçekçi ve inandırıcı bir cevap verene kadar bu soru burada cevabını bekleyerek asılı durur demiş Ahmet Altan. Evet. Ve cevabı beklenen pek çok soru birikti. Demin de söylediğiniz gibi Uludere'si, şike yasası vesaire, her alanda sorular çok birikti iktidarın haznesinde. Eğitim reformu diye bir şeye kalkışılıyor. Yani gerçekten bu işin araştırmasını yaptığınızda bir an bir alel acele ortaya gelen bir reform paketi, kendileri bile bazı noktaları sonradan tamamlıyorlar. Son zamanlarda zaten ben AK Parti'de şöyle yani izlemeye çalıştım kızı, hükümet üyeleri, parti grubu, parti genel merkezi arasında ciddi kopukluklar görüyorsunuz. Yani mesela geçenlerde adam Ali Babacan başbakan yardımcısı, ekonomiden sorumlu. Mecliste bir değişiklik şeyi veriliyor. TMSF ve BDDK üyelerinin görev sürelerinin sınırlı, onların uzatılmasına ilişkin. Babacan'a soruluyor, haberim yok diyor. Evet. Şimdi eğitim reformunda Milli Eğitim Bakanı'nın daha sonradan irtibatlı olduğu, meseleye hakim olmadığı, önce işte 8 yılın tamamen kaldırıldığı gibi tartışmaların ortasında anlaşıldı. Yani çünkü bir de şu var, yani geçen şeyde de söylemiştim. 4 hükümet programına baktım. Bu dönemde Abdullah Gül işte 58, 59, 60, 61. En son 61. hükümet programı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri, komisyon şey, etraflıca tutanaklar vesaire. Artı stratejisi var. Bakanlık internet sitesinde 2012-2014. 4 artı 4 artı 4 diye bir şey yok orada. Şimdi bunların izlerini bulursunuz. Ve de hatta normalde kendi belgelerinizde bunları ilan da edersiniz. Biz 2012-2014 döneminde eğitim reformunu yapacağız falan, evet, dersiniz. Tabii bu bunu yapacağız dersiniz. Ve önemli bir hedef olarak gösterilebilecek kadar önemli bir şey. Tabii yani ben her dakika bir eğitim şeyi gibi takip etmem ama bir iktisatçı olarak zaten gelen yazılar, hayatın içindesiniz. Bakıyorsunuz. Şimdi bunlar yok. Banka ile olan ilişkilerindeki raporlar var, işte bir takım sempozyumlar, toplantılar oluyor, izliyoruz onu Açık Radyo muhabirliğimiz çerçevesinde, orada da rastlarsınız. Böyle bir durum yok. Şimdi şu bu pek çok konuda sanıyorum kadına şiddet yasasında da takım müdahalelere söz konusu olmuş. Bu şunu gösteriyor: hükümet, parti grubu ve genel merkez arasında bazı kopuklukların olduğunu gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin, AK Parti'nin önümüzdeki dönemdeki ajandasını bir bakalım isterseniz. Mesela biz CHP kongresini şey yaptık ama AK Parti'de 4. olağan kongresini 2012 sonbaharında yapacak. Bu kongreleri falan da izlemiyor aslında basın. Yani alt tabanda neler oluyor? Hesabı Gülen, cemaat, çatışma orada kongre tabanlarında nasıl seyrediyor? Bunları da fazla yeterince görmezden geliniyor. Aslında buralara iyi bakılınca bir takım izlere rastlanır. Şimdi Türkiye AK Parti 2012 sonbaharında kongresini yapacak. Yerel seçimler 30 Mart 2014. Cumhurbaşkanı seçimi 2014 Ağustos'unda olmak durumunda bu yasa çerçevesinde. Onda değişiklik yapılamıyor. Öne erkene alınamıyor. Genel seçimlerin normal olağan tarihi de Haziran 2015. Yani yerel seçimler var, Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve genel seçimler var önündeki 3 yıl içerisinde. Bunlar yerel seçimler ve genel seçimler aralarında 1 yıl civarında bir fark varsa birleştirilebiliyor. Bizim seçim kanunlarımıza göre bunu birleştirme imkanı var ama Cumhurbaşkanlığı seçimi olmuyor. Bu arada AK Parti'nin eğer Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa, ki istiyor başbakan, bir liderlik meselesi de söz konusu. Dolayısıyla ajanda bayağı yüklü, güçlü bir ajanda var. Ama bu arada müthiş bir ayak sürüyen, iyi yönetilemeyen bir ülke ile karşı karşıyayız. Şimdi burada AK Parti'nin geleceğine ilişkin tasavvurlar ediliyor tabii bu partinin içerisinde. Çok normal. Yani kim toparlayabilir? Bugüne kadar 3 dönem işte başarıyla gelmiş bir liderlik mi, nasıl sonlanacak? Buna ilişkin bir aydınlık bir şey yok. Yani normal demokrasilerde işte bir parti ben lideri kendisini ben buraya aday olacağım der. İşte biz de biliyorsunuz bunlar hep böyle net bir şey ortaya konulmuyor. Dolayısıyla bu ajanda bayağı gürültü koparacak bir ajanda. Türkiye'nin AK Parti'nin ajandası. Sonuçta bir cumhurbaşkanlığı şey olursa partinin liderliği değişecek. Partinin liderliğinin değişmesi bu partiyi bu gücüyle ayakta tutabilir mi? Bu parti farklı galerilerin olduğu, muhafazakar galerilerinin olduğu, tünellerin olduğu bir parti. Hepsi aynı değil. Zaten bunu da yaşıyoruz. Dolayısıyla tümüyle bu süreci baktığımızda bu arada Türkiye'nin deve dişi gibi sorunları var. Bir anayasa yapma meselesiyle karşı karşıya. Kürt sorunu dediğimiz sorun artık teci bir noktaya gelmiş durumda. Ve bunların hepsinin çözümüne ilişkin baktığınızda da gerçekten son bilanço, yani özellikle seçimlerden, anayasa referandumundan bu yana gelişen bilanço son derece eksi, olumsuz. Uludere'si, Kürt meselesinde alınan tavır, işte Ermeni meselesi, artan milliyetçilik, hükümette evlere şenlik bakanlar olduğu. Zaten üçüncü dönemi çok daha muhafazakarlıktan çok milliyetçi adayların öne çıktığı bir dönem oldu. Evet, kesinlikle o. Bir de deminki konuya bir kez daha dönme pahasına, tekrar pahasına şunu da söylemek istiyorum. Yani giderek yoğunlaşan bir opaklık, yani şeffaflığın tam tersi bir durum oluyor. Şimdi bu Stratford meselesini geçiştirmek isteniyor çeşitli gazetelerde, hükümet yanlısı olsun olmasın pek üstünde durulmuyor ama Stratford aslında bir istihbarat şeylerinden de farklı. CIA'den, DIA'den ve diğerlerinden de farklı. Onlar hiç olmazsa hükümet denetimi altındalar, kontrolü altındalar. Oysa bugün Cem Sey'in yazdığı, Uzak Batı köşesinde tarafta yazdığı gibi NDR, Almanya'nın en güvenilir televizyon kurumlarından biri, işte şimdi WikiLeaks'le işbirliği yapıp basıyor bunları. Dünyanın 28 medya kuruluşuyla birlikte tarafında başlattığı bir şey. Burada Stratford belgelerini değerlendirmişler NDR araştırmacıları ve kurumun özel şirket kisvesi altında gizli servis görevini üstleniyor. Ve gizli servislerin aksine bu sayede demokratik denetim mekanizmalarının dışında kalmayı başardığını açıklıyor. Yani meclis denetimi dışında. Evet, tamamen. Yani eğer bir kaynağın değerli olduğu kanısındaysanız o zaman onu kontrol altına almanız, ister cinsellik kullanın, ister para verin, isterse psikolojik kontrol diye yazıyor. Yani böyle olunca da kaynaklar arasında başbakanın, baş danışmanının da bulunması bambaşka bir renk kazanıyor. Yani o zaman bir de İsrail karşısında tüm dünyanın soluğunu tutmasına neden olan bir çizgi izleyen bir ülkenin yöneticileri için demiş Cem Sey. Skandalin merkezindeki kurum hakkında İsrail yanlısı lafı dolaşıyorsa, doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama İsrail yanlısı insanlar da çalışıyor Stratford'da deniyor. O zaman dedikodu halinde de olsa ortalıkta dolaşması çok daha önemlidir. Yoksa saydam davranmazlarsa bundan böyle bırakın one minute demeyi, one hour bile deseler dürüst değil sadece gülünç olurlar demiş ki çok önemli bir nokta bence ya de. Ya Ömer Bey şimdi bu konu kaç gündür tarafta yayınlanıyor. Bir haftayı buldu sanıyorum. Konuda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama geldi mi? Hayır gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama geldi parlamentoda. Ben yani bu yakında şey çıkabilir mesela bunlar CHP'yle de görüşmüşlerdir. Belki CHP'nin de bunlara işi düşmüştü bir açıklama gelmediğine göre. İnsan öyle düşünüyor tabii. Evet. Düşünüyor yani. Onun için tabii üstüne gitmiyorlar diye düşünüyor. Bu tabii evet. Basit bir şeyden ibaret spekülasyondan ama başbakanın da yani bir yandan dünyanın en karanlık medya imparatorluğunun başında olan adamla rahat rahat görüşüp üstelik de gazeteler onun elindeki Murdoch'tan bahsediyorum. Hı hı. Elindeki casus kitabına konsantre olup başka bir şeyden bahsetmezlerken yani dünyada mesela milyonlarca insanın hayatını etkileyen Irak işgalini ve istilasını büyük ölçüde kolaylaştıran bir korkunç imparatorluktan bahsediyoruz. Fox ve Murdoch imparatorluğu. Onunla ne konuştuğunu hiç bilmiyoruz biz. Sayın Murdoch deyip neler söyledi yani kime veriyor, satış mı yapılıyor filan bilinmiyor. Buna karşılık da başbakanlık baş danışmanı da öbürleriyle gayet altak geber külah olduğu anlaşılıyor ve tek bir açıklama gelmeyince durumun vahameti iyice yani ortaya çıkıyor. O kadar çok kurum ve kuruluş var ki şu ana kadar bu konuya ilişkin bir laf etmemiş siyasi partiler dahil isimleri geçen artı Gülen cemaati de bu konuda açıklama yapmak durumunda. Yapmıyor. Şey evet Gülen hakkında da çok sayıda Gülen cemaati çok hakkında da çok sayıda bilgi var. O 5,5 milyon şeyden bahsediyoruz e-mail'den. Evet. Ama TÜSİAD'dan yok hiçbir açıklama. Başbakanlığı, yok. Hükümetten gazetelerden yok. Yok. Ya orada gazete köşe yazarlarına bu konuyu, bu kuruluşu öven yazılar yazdırtıldığı söyleniyor. O yazarlar... Yapmamışlardır, o kadarı da olmamış. Bence artık bu, yani bilmiyorum ama... Sonuçta onlar da bir kendilerini anlatmak durumundalar. Köşe yazarları da yazmak durumundalar bence. Yani... Tabii. WikiLeaks dünyada meydana gelmiş en önemli olaylardan biri. Ben hep başından beri öyle düşünüyorum. Yani koskoca İsveç hükümeti de Washington'la beraber komplolara girip Julian Assange'i oraya transfer ettirip yok etmek peşinde. Koca İsveç'ten bahsediyoruz. Sosyal demokrasinin kalelerinden. Böyle bir durum varken doğrusu... Bu ben de yani bu zorunda. Yüzyılın 12 yılını tükettik. Bence bu 12 yüzyılın en önemli ilk şeylerinden biri bu. Assange meselesi, WikiLeaks olayı. Gerçekten. Daha çok... Önemli ama bize seyret geçiyor gördüğünüz gibi. Geçemeyecek herhalde. Geçemeyecek ama yani gerçekten. Biz muhalefet... peşini bırakmamalıyız yani en azından. Kesinlikle. Muhalefetten bir şey yok. Ondan sonra bütün bu taraflar bir şey söylemeli. Ama evet, bekliyoruz bu hafta biz çağrımızı yapalım. Yapalım evet. Başta hükümet olmak üzere ve danışmanları arkasından da işte TÜSİAD muhalefet partileri pardon hükümetin. Tabii muhalefet partileri. Ben tahmin ediyorum yani tabii bu sessizliği böyle yoruyorum. Bu kadar eli kolu genelkurmaydan bankalara oradan gazetelere baş İş Bankası'nın adı geçiyor. Bir İş yani. Bankası yani gerçekten oradan cemaatlere kadar uzanan bir gölge CIA dedikleri bir teşkilat var. Ve burada muhalefet suskun. Ondan sonra tarafta cemaat suskun. Biz ne yapıyoruz? Danıştay'da MİT'çilerin şeyi falan. Yani gerçekten çok karışık bir ortam. Evet. Akıllara ziyan bir ortamdayız. Ama bir yandan da işte devam tabii. Dünyanın dört bir tarafında da demokrasi, adalet talepleri için insanlar sokakta. O da çok önemli bir başka yönü işin aydınlık tarafı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Cumhurbaşkanı da sessiz bakın. Hem eğitim konusunda bir şey söylemiyor. Farkındaysanız evet. Belki bu yasa gidecek onun da önüne. Ondan sonra bir de Gülen cemaati ya. Eğitim alanında en güçlü alanı. Değil mi? Evet. Binlerce okulu var. Sessizlik. Sessiz. Ve de medyada ve eğitimde çok güçlü bu cemaat. Yani çok dinevi ve ticari bir cemaat tabii bu anlamda. Yani eğitim alanında da sessizliğini koruyor. Neyse. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the words of silence. And the people bowed and prayed, God they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. The Sound of Silence, sessizliğin, sükutun sesi. Simon ve Garfunkel ikilisinden dinledik. Standart, artık klasik sayılan parçalarından biri ama Ali Bilge ile biraz önce konuşurken bu sessizliğin kulakları sağır eden sesinden bahsetmiştik. Onun üzerine aklımıza geldi. Ve Ali Bey duymuyor bile olsa, Ankara'da olduğu için ona da gönderdik bu şarkıyı hepimize aslında. Gerçi bu parça hani sessizliği olumlayan bir tarafı da var bu bakımdan. Ben Enjoy the Silence önermiştim ama daha karanlık olması bakımından veto yedi. Onu da başka bir gün çalarız deyip anlaşalım. Tamam. Nasılsa genellikle bu gibi şarkıları kullanılacak ortam çok azalmıyor. Eksik olmuyor. Eksik doğru. Olmuyor. Evet, şimdi bir başka, o seslere tamamen kapalı sağır kulaklar varken bir yandan da çok yükselen sesler var. Mecliste kimsenin pek nereden çıktığını, hatta hükümetin içindeki bazı bakanlıklardan dahi kimsenin anlayamadığı, haberi olmadığı bir 4 artı 4 artı 4 tasarısı diye adlandırılan bir şey var. Orada da komisyondan yani acayip kavga, gürültü şeyleri var. Yere düşen insanların tekmelenmesi, bunlar milletvekillerinden bahsediyoruz. Yaralanan bir kameramanın hastaneye kaldırılması gibi olaylardan bahsediyoruz. Eğitim şart diye vermiş mesela Radikal Gazetesi de bunu. Komisyondan tekme tokatlı bir kavgayla geçmiş. Kahvaltıda buluşan 100 Adalet ve Kalkınma Partili vekil salona topluca gelerek yer kapmış. Çok güzel. Yani burada sesten bol hiçbir şey yok anladığım kadarıyla. Barikatlar kurulmuş. Komisyon başkanı Avcı'nın önünde barikat kurmuş akapeliler. Ve içeri girmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partili'yle atışmış, kavga olmuş filan feşmeken. Ve sonunda da şey olmuş, geçmiş komisyondan kısa sürede. Burada parlamenter demokrasi sona ermiştir diyor Cumhuriyet Halk Partisi, ama biraz fazla radikal olmuş bence. Daha henüz izlerini sürdürüyoruz parlamenter demokrasinin. Bunu en iyi NTB'den anlatan bir anlatımla dinleyelim. Naklen yayın gibi bir durum var. Ona, NTB'ye kulak verelim. Son ay gerçekten çok gerilimli bir gündü. Pazar günüydü. Mecliste böylesi bir günün yaşandığına daha önce şahit olmamıştık. Onu özellikle vurgulayalım. Sabah saatlerinde başladı. Aslında meclis sabah saatlerinde çok hareketsiz, çok boştu. Ancak bir yer vardı ki AK Parti grup salonunda. Orada hummalı bir çalışma vardı. 100-150 civarında AK Parti milletvekili, AK Parti grubunda grup başkan vekilleriyle bir araya gelmişlerdi. Şimdiye kadar 6 madde kabul edildi. 75 saat mesai harcandı ve muhalefete tamamen bırakıldı. İpler şeklinde bir değerlendirme oldu ve bu değerlendirmenin ardından da bir karar alındı. Grup salonuna bir saat önce gidilecek. Sadece 16 komisyon üyesi AK Partili milletvekili olmayacak. 100-150 civarında AK Parti milletvekili komisyonda olacak dendi. Ve o 100-150 milletvekili komisyonda bir saat önce yerini aldılar. CHP ve MHP'li milletvekilleri de komisyon saatinde geldiler. Daha önceki toplantılarda CHP'li milletvekilleri fazla sayıda geliyorlardı ve toplantıda ciddi anlamda inisiyatifi alıyorlardı şeklinde AK Partilerin bir eleştirisi vardı ve şöyle ilginç bir tablo ortaya çıktı. Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Nabi Avcı'nın oturduğu kürsünün önünde AK Parti'nin genç milletvekilleri, nispeten uzun boylu ve güçlü olduğu tahmin edilen milletvekilleri adeta bir barikat oluşturdular. Hemen akıllara şu geldi. Olası bir kürsü işgaline karşı AK Partili vekiller böyle bir tedbir aldılar ki bunun doğru olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. CHP'li milletvekilleri ise onlar da 70-80 kişi civarında toplantı salonuna geldiler. Sadece 6 CHP'li komisyon üyesine yer ayrılmıştı. Diğer milletvekiller ayakta kaldılar. Şu anda görüntüleri izliyorsunuz. CHP'li Nur Serter buna itiraz ediyor ve ardından da bir kavga yaşandı. Bu kavga nasıl yaşandı? Öncelikle onu hatırlatalım. O 70-80 milletvekili içeri doğru basınç uyguladı ve yürümeye çalıştı. O yürümenin ardından izliyorsunuz Engin Özkoç'la AK Partili bazı milletvekilleri arasında itişme yaşandı. CHP'liler içeri girmeye çalışıyor. AK Partililer ise ilk masanın bulunduğu sıranın oraya girmelerine izin vermiyorlardı. Bu itişmenin arasında kısa sürede kavga yaşandı ve o kavganın ardından da yine alışıldık Milli Eğitim Komisyonu görüntüleri, yumruklar havada uçuştu, sandalye kırıldı. Evet, sandalye kırıldı. O sandalye de bir milletvekilinin elindeydi ve daha sonra o milletvekilinin kalabalığa doğru o sandalyeyi fırlattığını ve gövdesiyle sandalyenin üst kısmının ayrıldığını söyleyebiliriz. Engin Özkoç şu anda izliyorsunuz, CHP'li milletvekili AK Partili bir milletvekiliyle birbirlerinin yakasından çekiyorlar ve o arada bizim gördüğümüz bazı milletvekillerinin gömleklerinin yırtıldığını, bazılarının ceketlerinin çıktığını, bazılarının gözlüklerinin yere düştüğünü, bir kısmının yaralandığını özellikle vurgulamakta yarar var. Ve bu arada gazeteci arkadaşlar, kameraman arkadaşların ve bizlerin olduğu bölümünde, bizlerin de bu olayın içerisinde olduğumuzu özellikle vurgulayalım. Olayın içerisinden kendimizi dışlayamadığımızı söyleyelim. Şu anda CHP'li milletvekilleri içeri girmeye çalışıyorlar. AK Partili milletvekilleri onların girmesine engel oluyorlar ve bu arada da teklif komisyon maddeleri, komisyondan madde madde tek tek geçiyor. Evet, Ercan Gürses'in anlatımıyla bir meclisteki maç. Eskiden şeyi sen hatırlıyor musun? Meclisteki maç derken? Kavga. Evet. Ama tamamen bir olağanüstü lezzette bir maç gibi kıvamında sunuluyor. Sunulmuştu. Evet. NTV'de çok da bence çıkmış yerinde bir... olmuş. Yani evet. Görüntüleri de izliyorsunuz. Çıkan sarı kartlar falan, yaralanma, sakatlanma durumları var. Eskiden şey vardı, 4-3-3 vardı. Sen hatırlar mısın onu? Oyun sistemi olarak. Oyun sistemi olarak. Evet. Hatırlıyorum. Mert onları da hatırlamıyor. Yok yok, bilir, yeni gündemde aslında. Öyle mi? Bu da 4-4-4 işte. Evet. Yeni sistem bu. Doğru. Ama işte bunun da trivialize edilmesi veya artık onun Türkçesi nasıl? Ne edilmesi? Yani böyle ufaltılması, küçültülmesi ve bu şekilde içeriğinin boşaltılması, içerikten bağımsız işte insanların kavgaya, gösteriye odaklanır hale getirilmesi gibi bir durum söz konusu. Ama burada herhalde bu anlatımı eleştirmiyoruz. Çünkü anlatımda yapılabilecek benim bir... en iyi hayır. Şeyi yapıyor. İşte anlatım olarak... hiciv gibi duruyor. Belki değilse biliyor, öyle duruyor, bu durumun hicvedilmesi gibi duruyor. Ama asıl sorun da o. Yani 444 mevzusu ülkenin önemli mevzularından bir tanesi. Ama işte içeriği şimdi sorsanız kaç kişi biliyor? Ne anlama geldiğiyle ilgili bir soru sorsanız kaç kişi biliyor? Ama mecliste kavga çıktığını herkes biliyor. İlgilenmiyorum. Ben 444 ile ilgileniyorum ve çok iyi bir anlatımdı. 444 ile yalnız her takıma karşı kazanırsınız. 11 kişi oynayan. Sarı kart veriyorum. Evet, şimdi bu böyleydi. Enteresan olan şeylerden bir tanesi de iyi bir haberle devam edelim. Manisalı gençler davası. Artık o da unutulmaya yüz tutuyor. Zaten başından beri unutulmasına büyük gayret gösterilen olaydı. Ta 1995 yılından bahsediyoruz. Manisalı gençler diye tarihe geçmiş bir adı var. Çok alışık olduğu üzere önce farklı sunulmuştu. Ben hatırlıyorum hani. Evet. Lise yıllarıma denk gelir. Çok farklı sunulmuştu. Bu gençlerin... Yani Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün muazzam bir operasyonu. Yıl sonuna geliyor. Yılbaşına çok az gün kala 95 yılında. Bizim de yani radyo olarak da daha bir ayımızı doldurmamıştık. Ya da bir ay geçmişti ancak yayında olduğumuz. Bir operasyon düzenliyor Manisa Emniyet Müdürlüğü. Bir vagona ve 16 genci gözaltına alıyor. Evlerini basıp emniyetteki sorguları 11 gün sürüyor. Aileleriyle ihtilattan men ediliyorlar eski deyişle. Yani görüştürülmeyen 16 genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve büyük bir dava oldu. Peki suç ne? Bir vagona paralı eğitime hayır yazdıkları. Böyle bir pankart meselesi. Paralı eğitime hayır yazdıkları gerekçesiye. Konu eğitim ya. Hı hı. Ondan bahsedelim. Gençlerden birinin annesinin cezaevi aracının peşinden koşarak götürmeyin kızımı, o daha çok küçük çığlığı gençlerin yargılandığı davanın simgesi oldu. Ve yargılanma sonrasında gençler ilk olarak Manisa Sulh Ceza Mahkemesi'nde 14 Mart 1997'de izinsiz yazı yazmaktan, bu da iyi bir suç değil mi, izinsiz yazı yazmak, 28 Ekim 2000 tarihinde de ifadelerin işkence altında alınması ve başka bir kanıt bulunmaması nedeniyle, gerekçesiyle İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde beraat etmişlerdi ve polisler de ceza almışlardı. 2003 yılında Yargıtay 8. Ceza Dairesi zaman aşımı süresinin dolmasına 3 ay kala kararı onaylayarak 1 başkomiser 10 polisi 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı. Sonra büyük bir hukuk mücadelesi başladı. Burada medyanın da çok önemli bir rolü oldu. Cezaevinde 2,5 ayla 2 yıl 3 ay arasında kalanlar oldu. Sonra hepsi beraat etti. 16 genç özgür kalmalarının ardından hukuk mücadelesini başlattı. Önce Ahim'de Türkiye'yi 13.800'er avro para ödemeye mahkum ettirdiler. Uzun gözaltı süresi. Ardından da İçişleri Bakanlığı aleyhine işkence nedeniyle tazminat davası açtılar. Daha sonra 2002'de onlar bin liralık tazminatı az bulup Danıştay'a itiraz ediyorlar. Danıştay kabul ediyor. Aynı mahkeme bu kez 2007'de 10.000 ila 25.000 arasında değişen miktarlarda tazminat ödenmesine karar veriliyor lira. Ve 16 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından da kazanan Manisalı gençler oldu. Danıştay kısa süre önce İçişleri Bakanlığı'nın itirazını reddederek işkence gören gençlere 10.000 ile 25.000 lira arasında tazminat ödenmesi kararını alıyor. Televizyon dizilerinde rol alan oyuncu Münire Apaydın da aralarında yer aldığı Manisalı gençler olayında işkence gören Aşkın Yiğin 16 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını söylemiş. Gözaltı süresinin uzunluğundan dolayı Türkiye mahkum oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde diyor. Şimdi de işkenceden mahkum oldu. Bizim için paradan çok işkenceden sorumluları mahkum ettirmek önemli. Bunları başardık ama mücadelemiz bitmedi. Beraatin ardından haksız tutuklanmamızla ilgili de davalarımız devam ediyor diyor. Onu da kazanacağımıza inanıyorum. Bizler gelecek nesillerin bizim gibi acılar yaşamasını istemiyoruz demiş. İşkenceye karşı hukukun üstün gelmesini sağladığımız için mutluyuz diyor Aşkın Yiğin'in avukatı Dilara Ömeroğlu da. Bu mücadele de devam edecek diye konuşmuş. Doğan Haber Ajansı'nın haberinden okuduk. Bir de Açık Kitap'tan bakalım bu Manisalı gençler maddemizde neler kaydetmişiz. Çünkü bu hakikaten çok alışa geldiğimizin aksine Türkiye'nin de oldukça pozitif yüz akı olan bir şey. Yani Manisalı gençler davasında izinsiz yazı yazmak filan saçmalıklarından sonra yani Türkiye'de benzerine sık rastlanmayan boyutta bir dayanışma dalgası yükseldi orada. Yani ağır işkenceden geçirilen bu gençler duvarlara yazı yazmak, bildiri dağıtmak, molotof kokteyli atmak, gizli örgüte üye olmakla suçlanıyor. Aileler savcılık izniyle gördükleri çocukların işkence gördüğünü anlayınca kamuoyunu harekete geçiriyor. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan avukat Sabri Ergül de büyük bir mücadele verdi. Ve sonunda bu şimdiye kadar benzerine sık rastlanmayan boyutta bir dayanışma dalgası oldu. Doktorlar işkence raporlarıyla, avukatlar gönüllü savunmalarıyla, gazeteciler yakın haber takibiyle, edebiyatçı ve sanatçılar müzikleri ve yazı çizileriyle, akademik kimlik sahipleri de yazılar yazarak ve duruşmalara katılarak, ülkenin içinden ve dışından sivil toplum örgütleri eylemleriyle ve davaları yakından izleyerek sıradan insanlar da ardı ardına gönderdikleri sayısız mesajla işkenceye karşı gençlere destek oldu. Bu hakikaten tarihi bir olaydı. Yani dava sonuç olarak gazeteci Timur Soykan'ın deyişiyle Manisalı gençlerin davasının izlenmesi Türkiye'nin aydınlık yüzüydü. Hukukçusu, oyuncusu, doktoru, politikacısı, insan hakları savunucusu ve sokaktaki insan işkence gören gençlerin davasında gerçeğin ortaya çıkması için her şeyi yaptı. Ve Manisa'daki işkence davası yalnızca insanın karanlık yüzünü değil, dayanışmadan kaynaklanan sevgi ve şefkat dolu yüzünü de ortaya çıkardı. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek lafı da bir slogan olmaktan çıktı, ete kemiğe büründü. Bizdeki Manisalı Gençler Davası maddesinden derleyen Zeynep Damar bunu. Açık Kitap. Evet, bayağı ilginç bir hikaye. Bu da pozitif yanlarından biri işin. Bir ikinci meselemiz var. İnsan Hakları Mahkemesi'nin adı çok geçtiği için onunla ilgili başka bir mesele daha var. İsterseniz ona geçelim şimdi. Evet, o da son derece karanlık bir şey ama Mesut Hasan Benli'nin haberi Radikal'de. O da çok pozitif bir şeyle çıkabilir. Mardin Kızıltepe'de baba Ahmet Kaymaz ve oğlu Uğur'u öldüren polisler kurşun yağdırarak meşru müdafaa gerekçesiyle beraat etmişlerdi. Yargıtay da kararı oy birliğiyle onaylamıştı. Bu bir hukuk skandalı sayılıyordu pek çok yerde. 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın 13 kurşunla ölmesi ve şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uğur için Türkiye'den savunma istemiş. 2004'te terörist diye çapraz ateşe tutulan baba oğul için ayaklarında terliklerle kahvaltıdan evin içindeki kahvaltının kalıntıları daha bitirilmemiş. Çaylar da dahil yarısı yenmiş. Ekmeklerle duran bir olay, terörist diye öldürülen. Ve böyle olduğunu da kabul ettirmeye çalıştı bu devlet uzun süre, onu da söyleyelim. Medyada da hatta bir kısımdan bu yönde bir şey olmuştu. Ne sormuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ne talep etmiş? Çünkü öyle bir şey gelir genelde. Evet, 5-7 soruya cevap istiyor. Birincisi, davacıların yakınlarının sözleşmenin ikinci maddesiyle garanti edilen yaşam hakkına tecavüz edilmiş midir? Evet. Yaşam hakkına tecavüz var mı? En önemli maddelerinden biri. Bir okuyalım bu maddeyi hemen. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi yaşama hakkı. Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında kimse kasten öldürülemez. Evet. Ki öldürme aşağıdaki durumlardan birinde kuvvete başvurmanın kesinlik zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gelmişse bu maddenin ihlal suretiyle yapılmış sayılmaz. Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunması için, usulüne uygun olarak yakalamak için veya usulüne uygun olarak tutuklu bulunan bir kişinin kaçmasını önlemek için, ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması için diye. Evet, bu da ikinci soru zaten. Evet. İkinci maddenin ikinci paragrafında sayılan amaçların gerçekleştirilmesinde orantılı güce vurulmuş mudur? Yani karşı koydu mu, yakalama kararı veya tutuklama kararı olduğu halde kaçtı mı, ayaklanma ve isyan çıkardı mı gibi sorular. Şunu da söyleyelim sorularla devam etmeden önce. Bu İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaşama hakkını düzenleyen ikinci maddesinin içeriğine de baktığınız zaman biraz eski olduğunu görüyorsunuz. İnsan haklarının bugün geldiği nokta itibariyle işte idam cezasından falan filan da bahsediliyor. İşte ama mahkemenin bu soruları, işte orantılı güç vesaire gibi soruları sormasının sebebi de şu. Sadece hukukun hukuk olduğu yerlerde, sadece kanun olmadığı yerlerde mahkemeler hukuku daha ileri noktaya taşımak için kendi içtihatleri gereği, yani daha önce aldıkları kararlar gereği daha her zaman ileri bir noktaya taşıyorlar özgürlükler açısından. İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle bir içtihatı var. Çok yüklü, geniş bir içtihat ve bundan dolayı bu sorular soruluyor. Evet, bunların her biri hayati sorular. 3. Özellikle ateşli silahlara başvurmayı düzenleyen, olay tarihinde yürürlükte olan mevzuat, sözleşmenin ikinci maddesindeki zorunlulukları, bu demin sayılan zorunlulukları ve devletin yaşam hakkını koruma taahhüdünü karşılamakta mıdır? Çok can alıcı bir soru bu. Kanunu da değiştirmek zorundasın diyor. 4. Polis ve jandarmanın yürüttüğü ölümle sonuçlanan operasyonların ilgililerin hayatlarıyla ilgili risklerin mümkün olduğu kadar azaltılması için ölümlerine engel olacak bütün tedbirler alınmış mıdır diye soruyor. 5. Devlet görevlileri öldürücü güce son çare olarak mı başvurmuşlardır? 6. Şüphelileri durdurmak amacıyla daha az radikal metotlara başvurulabilir miydi? Ve 7. Yurt içinde yürütülen tahkikat sözleşmenin ikinci maddesinin gereklerini karşılıyor mu? Polisler hakkında ne yapıldı diyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin cevap vermesi bekleniyormuş. Bunu da yakından takip etmeye çalışacağız. Tabii. Türkiye çok başarılı sayılmaz bu cevap vermelerde. İşte bugün aynı zamanda 12 Mart 1995 Gazi Mahallesi katliamında yıl dönümü. 22 kişi, yani yanlış hatırlamıyorsam. Yani 20'den fazla kişi öldürülmüştü ve yine yanlış hatırlamıyorsam sadece bir polis memurunun aldığı cüzi bir ceza vardı orada da. Bir de şeyden de bahsetmemizde fayda var. Bir soruların cevabını taşıyan insan hakları Human Rights Watch ve Uluslararası Af Örgütü'nün sorduğu bazı sorular var Azerbaycan'a da. Bir boykot çağrısı var. İlham Aliyev'in hükümeti pek öyle insan hakkı filan tanımıyor diyorlar ve ne muhalefeti, onun içinde doğrusu şu sıralarda bir millet iki devlet politikasıyla çok bağrımıza basmış olduğumuz Azerbaycan'da Mayıs ayında Eurovision yarışması var, şarkı yarışması. Hem Türkiye'yi temsilen Can Bonomo'nun da buradaki insan hakları ihlallerini dile getirmesi isteniyor, katılsa bile. Hatta birçok yerden de katılmasınlar diye şeyler geliyor. Boykot edilmesi için çok önemli. 125 milyon seyirci çünkü televizyonda bunu seyredecekler. Bakü'de yapılacak bu şeyi, Avrupa şarkı yarışmasını, Azerbaycan'da 2011'de kazandığı için onlara veriliyor. Tabii şehri güzelleştirme, mutenallaştırma projeleri de yapılıyormuş ve birçok insanı da atıyorlarmış zorla evlerinden. Eurovision olacak ya. Ondan sonra ve bazen gece karanlığında, gecenin ortasında herhangi bir uyarı olmadan da atıyorlarmış. Eurovision öncesi güzelleşsin diye Bakü'deki her yer. Ve herhangi bir tazminatta verilmediği haberi var. El Cezire'den önemli bir haber bu aslında. Ve İlham Aliyev'e de eleştiri getirmenin ne kadar ağır cezalar olduğunu herkes biliyor. Yani gündüz ortadan kaldırılan gazeteciler var mesela. Öldürülenler. Hanedan durumu orada da söz konusu. Ve üstelik de tabii Sovyet döneminin istihbarat teşkilatlarının başındakiler sonradan orada gelip şeyler oldular. Her yerde. Kazakistan'da da Nursultan Nazarbayev de aynı şekildeydi. Yani şimdi mesela İzlanda, Ermenistan çekilmiş, zaten ilişkileri iyi değil diye, ama aynı zamanda Hollanda, Fransa ve İzlanda çekilmeyi düşünüyormuş. Hollanda, Fransa ve İrlanda'dan da kampanyalar başladı boykot edilsin diye. Avrupa Yayıncılar Birliği EBU da garanti vermiş. Hiç sansür olmayacak kalırsanız diye, çok iyi bir garanti. Ama yani enteresan bir şey. Yani Azerbaycan kesinlikle kendisini haklara, insan haklarına, temel haklara uyan bir demokrasi olarak 12 puanı veririz. Nasıl işte bugün alamaz diyorlar. AVM inşaatlarında ölen işçiler daha sonra oraya işte insanlar gidecek, böyle alışverişini yapacak, güzel işte patlamış mısırını yiyecek sinemalarda falan. Şey var değil mi, Galatasaray'ın bugün maçlarını yaptığı stadyumun inşaatı sırasında ölen iki işçi vardı. Onların evet, isimlerinin verilmesi falan filan plaket söz konusuydu. Bugün var mı hatırlayan o isimleri, o işçilerin? Yok ama yok, Azerbaycan'a 12 puan. Gökhan Yavuz ve Raşit Ek, onu söyleyelim. Hiçbir yerde verilmedi benim bildiğim kadarıyla isimleri. Evet. Bol bol konuşuldu. Neyse, bu inşaat meseleleriyle devam edelim. Bir de atılan şey var. Bir konulan gövde dolgusuna konulan malzeme var Hasankeyf'te. Sular altına bırakacak olan Ilsu Barajı'ndan 9 Mart 2012'de HES şantiyesinde incelemelerde bulunmuş Veysel Eroğlu. Ve Ilsu Barajı'nın gövde dolgusuna ilk malzemeyi koymuş. Bunun da müjdesini verelim. Ilısu Barajı'nda, yani dünyanın epey eski medeniyetlerini bir daha hiçbir zaman bilinen, tahmin edilebilecek, kestirilebilecek bir zaman dilimi içinde asla gün yüzü görmeyecek şekilde yok etmesi bir yana, orada yaşayan, hali hazırda yaşayan insanlar, onlar işte Bakü ile benzer durum, yani kusura bakmayın. Güzelleşiyor değil mi? Evet, yani güzelleşiyor, enerji ihtiyacı veya deniliyor. İçelim güzelleşelim mantığı diyorsunuz. Mantığı yani. Veya yakalım güzelleşelim elektriği, ışığı falan. Durumu söz konusu, evet. Hasankeyf'te de öyle. Gerçekten üzgünüm ki aydınlık haberler kısmı gerçekten 7 dakika falan sürdü bu pazartesi. Yok yok, onlara döneriz. Peki. Çok şey var yani, Manisalı gençler az mı? 1 Mayıs'ta... Oran orantı meselesi. Yok yok, bunu getiririz devam. Yani şeyde 1 Mayıs'ta bayağı büyük bir dünya çapında bir olay olması ihtimali var. Yeni bir dergi de çıkmaya başladı. Online dergi Tidal diye. Devrim dalgasını ifade ediyor. Önemli teorisyenlerin de yazdıkları. Ve 1 Mayıs'ta başlıyoruz baharla birlikte işe diyorlar. Ayrıca ondan tabii yarın çok daha ayrıntılı birkaç bilgi vermemiz ihtimali var. Radikal bir dönüşümün olasılığı ortaya çıktı. Devrimci bir dönüşümün. Öbür taraftan Bill McKibben da Keystone'da, Senato'da çok zor kazanılan o petrol boru hattına karşı oylama zaferini de büyük ölçüde kadınların başını çektiğini, yani son yıllarda, son 30 yılda görülmüş en büyük sivil itaatsizlik hareketi, arkasından 800 bin senatoya bir günde gönderilen mesaj, mektup ve arkasından da işte 12 bin kişinin Beyaz Evi sarması, gövdeleriyle kuşatması, arkasından da mesela Debra Beyaz Tüy diye bir kızılderili kadının başını çektiği bir sürü de hareket var. Bunlar da devam ediyor. Bakalım gelişmeler nasıl olacak. Bir de dünyanın en yaşlı berberi de hala görevini icra ediyor. Bu da güzel bir haber. New York'ta 87 yıldan beri saç kesiyormuş. Kaç yaşında? 101 yaşında. Videosunu çekmiş El Cezire. Sakal tıraşı yapmıyordur umarım usturayla. Yaparken gösterdiği video da var. Mükemmel. Müşteriler de fevkalade memnun. İyi o zaman. Doğru. Çok hoş bir haberle de böylece harika bitirelim dedik. Evet, bugünü bitirirken bakalım. Ne çalıyoruz? Ne çalıyoruz? Take Five. Dave Brubeck dörtlüsünden Joe Morello'nun geçen yıl ölümü, 2011'de ölmüştü davulcu, 1923 doğumlu ve çok özel bir teknikle de senkopla'da çaldığı için Joe Morello'yu bir analım dedik. Dave Brubeck dörtlüsünden Take Five çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you.